Jó estét! Hát témánk az van. Képzeljünk el egy olyan országot, vagy társadalmat, hol a jogalkotás egy bűnér tekintet nélkül annak körülményeire, végrehajtójára, motivációjára, ugyanazt a büntetést adja. Tehát mondjuk a gyilkosságért mindenhol halálbüntetés jár, vagy életfogytiglan. Tök mindegy, hogy mondjuk egy srác, akinek a részeges apja éppen folytogatja az anyját, úgy üti meg az apját, hogy az meghal. Volt egy ilyen eset, azért jutott eszembe. Akkor ugyanannyit kap, mondjuk, mint a sorozatgyilkos. Vagy aki gondatlanságból másnak a halálát okozza. Az ugyanannyit kap, mint az, aki mielőtt megöli az áldozatát, mondjuk szereti lenyúzni a bőrét, és abból kiskabátot készít magának. Vagy mindenki ugyanezért csak 5 évet kap. A sorozatgyilkos is, meg a figyelmetlenségből, gondatlanságból, vagy hirtelen felindulásból elkövető is. Annak idején, azt hiszem 2017-ben volt az év embere, a MeToo. Tudjátok, néha az év embere az ilyen absztrakció, vagy absztraktum. Amikor nem végzik el a házi feladatot, és meg akarják úszni anélkül, hogy kitöltenék, tudod? Ez most mire mondod? Hát az év embere a MeToo. Hát választani kellett volna egy embert. Ezt ők nem várja el tőlük senki. Ők találták ki maguknak. Volt év embere. Ők találták ki maguknak, hogy minden évben megnevezünk egy embert, aki az év embere. Ez nem olyan bonyolult, csak egy embert kell mondani. Hát nem sikerült, bazd meg. Na. A MeToo. De a MeToo akkora személy volt. Ez mutatja egyébként, hogy még most is létezik deifikáció. Tehát nem is a MeToo volt, hanem azok a nők, akik MeToo-znak. De igazából a MeToo, igen. És egy értitek, tehát amikor egy absztrakció megszemélyesül, akkor kvázi létrejön egy adhok istenség. De ez már a vallástudománynak a területe. Szóval, mi nagyon nem szerettük a MeToo-t. Én csak 3 cikket szenteltem neki, az akkori Magyar Nemzetbe, 2-t a 24-re, és egy halom posztot, meg egy halom apubeli megszólalást. Talán pont azért, mert én soha nem erőszakoskodtam nőkkel. Mert kibaszott gyáva vagyok. És mindig féltem a nőktől. Nem, hogy az erőszakoskodásig nem jutottam el, de még a szolid ajánlattételig sem. Robi, dettó. Sok mindenben különbözünk, az ilyen dolgokban hasonlítunk. Nos, és sok bajunk volt a MeToo, most nem a MeToo-ról akarok beszélni, csak ezzel vezetném be, mint analógiával. Sok bajunk volt a MeToo-val. Most nem sorolom föl, nekem legalább 4 vagy 5 kardinális problémám volt vele. Ezek közül az egyik az volt, hogy differenciálatlan. Mint a képzeletbeli ország, képzeletbeli, előbb felhozott jogalkotása. Differenciálatlan. Tök mindegy, hogy Harvey Weinsteinről, vagy bocsánat, Weinsteinről, mert amerikai volt szó, aki egy profi szexuális ragadozó volt, és a befolyását, hatalmát kihasználva minden létező színésznőt megdöntött. Vagy a nemi erőszakolóról, vagy szimplán egy bunkóról, vagy szimplán egy olyan emberről, aki életében egyszer elkövetett egy ilyet, és utána valószínűleg szégyelte, bánta, megpróbálta jóvá tenni, de előásták még 40 év után is. Egy velszi munkáspárti képviselő ezért például öngyilkos lett. Egy 30 évvel korábbi ügyét elővették. Szóval én ezt baromi igazságtalannak tartottam. Na most egy kicsit így vagyok ezzel a szívhangos dologgal is, amiről most beszélni fogunk, illetve ennek kapcsán az abortuszról is fogunk beszélni, és szeretném ezt a témát nagyon sok szempontból körüljárni. Ehhez előzetesen két dolgot mondanék. Az egyik az, egymással szorosan összefüggő dolgot, az egyik, hogy én a büdös életben ezzel a témával nem foglalkoztam. Soha nem írtam róla, soha nem beszéltem róla, soha nem posztoltam róla. Ennek az oka valószínűleg az, hogy volt olyan szerencsés életem, hogy miattam még nőnek soha nem volt abortusza. Orgazmusa, és... úgy mondjuk, orgazmusa. Ja. Hogy is mondta barátom és kollégám annak idején, ezt idéztem nemrég az egyik apun, ugye, hogy a filmkritika szintjét sikerült levinned a filmnek a szintjére. De ezt a sportot átvetted tőlem, és űzöd azóta is. Na, és most se foglalkoztam volna ezzel igazán, hogyha barátom és kollégám azóta nem lép be az iráni forradalmi gárdába, a kinézete is egyébként erre utal, és ennek szellemében ír cikket az abortuszról. Na jó, ez kicsit túlzás, de ugye nekem fura volt a cikked, Robi, megmondom miért. Nekem vannak igazi keresztény fasiszta ismerőseim. A keresztény fasisztát én most nem legyalázólag használom. Most ebben a kontextusban számomra ez egy teljesen neutrális, igazából csak a precizitás miatti megnevezés. Ha ezek az ismerőseim írnak ilyen cikket, azt mondom, teljesen oké, tehát föl se figyelek rá. De a barátom, akihez képest egyébként ezekben a kérdésekben én hosszú éven keresztül mindig konzervatívabb voltam. És hogyha most beszélünk majd az eutanáziáról, kiderül, hogy ő a liberális, én meg a konzervatív, és valahogy az régebben valahogy nem ezeket mondtad, és akkor az utóbbi egy-két évben történt egy, nem is tudom, nem, egy... Nem igaz, nem történt. Rosszul emlékszem? Én mindig is a magzat jogát az élethez, meg a haldokló jogát a halálhoz. De ez régen? Ezt régen hát, is? Elég régen. Aha, akkor rosszul emlékeztem. Régen, vagy az optikai csalódásom, hogy te mindig liberális voltál az én szememben. De most érted, liberálisnak lenni, most ezeket, lenyúlják ezeket a fogalmakat a de én abban az értelemben. Várjál, bocsáss meg, az állapotos nők, akik el akarják vetetni a magzatukat, és az ő juguk a liberalizmus letéteményese. Uh-huh. Nem pedig a magzatjoga az élethez. Az nem liberális? Aki a magzatjogát védi az élethez, az miért konzervatív? Ez mi? Mert ezek a csoportok rárabolnak ezekre a fogalmakra? Igen, ezekre, így alakulnak ki ezek a kategóriák. Lenyúlják, tudod? És identitáscsomagokat hoznak létre. Például az, aki a magzatjogát védi az élethez, az nem védheti a haldokló jogát a halálhoz, hanem annak is az élethez való nem jogát, hanem kötelezettségét. A teher elviselésének, elhordásának a kötelezettségét kell vallania, mert ez is egy identitás csomag. Szerintem meg az értelmiségi létnek az alapja, hogy ezeket a csomagokat fölbontjuk, mert különböző entitások vannak bennük, és külön-külön ítéljük meg őket. És világos. Az még csak a belépője az értelmiségi létnek, mert a megítélésnek a minőségén múlik igazából az értelmiségi létnek a szintje. Világos. Remélem, hogy van időnk, tehát itt majd ezt az egész abortusz problémát több szempontból végigvesszük. Én szeretném majd kulturális, keresztény, filozófiai, stb. Szempontból is érinteni ezt az egészet, mert egyébként ezek logikus, koherens gondolati rendszerek. Akár egyetértünk velük, akár nem. A teljesen szabad abortusz, meg ateizmus, meg stb. Az szintén, a szigorú katolikus szintén. Tehát ezeknek megvan a maguk logikája. Neked is megvan a magad logikája, most egy kicsit ebből valami előjött. Na, mielőtt elkezdenénk a mélyebb beszélgetést erről, vagy így körüljárnánk a témát, én először két dolgot beszéljünk meg. Az egyik, álljunk bele abba a fogalmi keretbe, aztán később esetleg kilépünk belőle, vagy én biztos, hogy ki fogok lépni, hogy az abortusz gyilkosság. Először fogadjuk el ezt. Az abortusz gyilkosság. Tehát megölnek egy embert. Aztán majd beszélünk, hogy a magzat embere, mettől ember, vagy a fogantatás pillanatától, stb. Ezeket így mind szeretném érinteni. De fogadjuk el, hogy az abortusz gyilkosság, akkor két dolgot hiányolok a szívhang kapcsán, illetve az egyik dolog az engem kifejezetten zavar, a másikat pedig hiányolom. Az egyik, amire az elején céloztam. Tehát minden, tehát ugye, milyen abszurd az, hogy minden gyilkosságot körülményekre való tekintet nélkül ítélünk meg. Egyszer történt, többször történt, kedvtelésből történt, hatalomvágyból történt, bosszúból történt, gondatlanságból történt, félelemből történt, kényszerből történt, mert olyan is van, stb. Ez is ilyen. Tehát a szívhangot meg kell hallgatni, és most két totál szélsőséges esetet mondok, ami nagyon ritka, de létezik. Meg kellene hallgatni annak a gyereklánynak, aki teherbe ejtett a saját apja. Ez egy nagyon extrém, tudom, hogy ilyen kevés van, de van. És annak is, akinek volt már mondjuk 6 vagy 7 abortusza, és szarik az egészre. Ilyen is van. Én szociális munkás koromban találkoztam ilyennel. Egy alkoholista nő, és próbálták ott a családgondozók rábeszélni a fogamzásgátlásra. Érted? Tehát neki olyan volt, mint az orrfújás. Tehát szart az egészre. Ez nagyon extrém példa, mind a kettő. A kettő között van kurva sok átmenet. De a szívhangot mindenkinek meg kell hallgatni. A feleségem, aki egyébként egy konzervatív nő, egyáltalán nem feminista, nem is részletezem a nézeteit az egészről, kurvára fölháborodott ezen. Pedig egy konzervatív nőről van szó, nem egy izéről. Ilyen liberálisról a szónak most ebben az értelmében. És mondván, hogy ezzel tovább traumatizálják mondjuk azt, aki már addig is trauma alatt szenvedett. És akkor ezen így elgondolkodtam, hogy mondjuk a megerőszakolt gyereklánynak is meg kell hallgatni a szívhangot, ami mögött implicite az az állítás van, hogy gyilkos vagy, meg akarod ölni ezt az embert magadban, és annak is meg kell hallgatni, aki meg szarik az egészre. Na vajon melyikükre tesz milyen hatást? Hát én borítékolom, hogy a szívhang arra, akinek volt már 5 vagy 6 vagy 7 abortusza, vagy akár 3, hát nulla hatást tesz. Van bennem egy ilyen előítélet. Prejudikálok, prekoncepcióim vannak tapasztalatból. Már úgy tapasztalatban, nem személyesen, amiket látta, meg hallottam a környezetemben. Azt, akit viszont mondjuk megerőszakoltak, vagy aki beteg, vagy aki mit tudom, tényleg kényszerből jut ide, és nem sportból űzi ezt az egészet, hát arra meg azért olyan terhet ró, amit nem biztos, hogy kéne. Ez az egyik, amit meg kéne beszélnünk, mielőtt belemegyünk a magzatlétnek a bölcseletébe. A másik pedig, amit kurvára hiányolok ilyenkor, hogy hol van az apa. Mert ugye ismeretes az a egyébként nekem sem tetsző szöveg, hogy az én testem, azt csinálok vele, amit akarok. Erre majd körüljárjuk, hogy tényleg, hogy a magzat, ha ember, akkor tényleg az kizárólag az ő teste, vagy nem az ő teste, stb. De még itt nem tartunk. Tehát ugye van ez az ilyen kicsit arrogáns, hogy azt csinálok, amit akarok, nekem ne szóljon bele se az állam, se a társadalom, se senki. És ilyenkor mondják, hogy na jó, de hát ott van a férfi, tehát azért az apának is kell, hogy legyen beleszólása. Tibi atya egyik posztjába pont kiosztotta ezt a szöveget, ezt a feminista szöveget, és akkor mondja, hogy hát azért a férfinek is legyen már beleszólása. Oké, de nem látom a férfi felelősségét föltüntetni. Azt kurva sokszor láttam, hogy a csávó fölcsinált egy csajt, és aztán lelépett a picsába. Hol van az ő felelőssége? Vagy a csaját küldi el abortuszra, különben elhagylak. Dúró Dórát, a darálónét behívják a Hír TV-be, mint ötletadót, és ő mondja is, hogy bizony sok nőt a párja küld el abortuszra. Ez így van. De akkor a férfinek miért nem kell ugyanúgy meghallgatni a szívhangot, vagy ha az állam, a mondatot befejezem, és utána jössz, az állam ebbe beleszól, akkor miért nem írnak vele alá egy felelősségnyilatkozatot, vagy valamit? Hol van a pasi? És ezért bizony én ebbe nőellenes és nőgyűlölő dolgot látok. Ezt az évek soha nem ejtettem ezt ki, mert a feministákkal mindig volt nekem is egy magánháborúm, és eljutottam oda, hogy bizony bazd meg vannak olyan jelenségek, amelyek nőgyűlölők. Ez ilyen formán, hogy a férfi felelősségét nem firtatja, csak a nőét, ez nőgyűlölő, nem, szerintem. Nem, és azért nem, mert a férfinak nem, nincs szükség a férfinak az engedélyére bármilyen módon, a férfinak a hozzájárulására bármilyen módon az abortuszhoz. A legtöbb férfi nem is tud arról, hogy abortuszt követtek el, vagy abortuszt, hogy egyszerűen elkaparták a gyerekét. Senki nem kéri a férfinak a hozzájárulását ezek után. Miféle felelőssége van ebben egy férfinak? Világos, hogy küldheti egy férfi, küldheti egy férfi abortuszra? De az anyja is küldheti abortuszra. Megcsinálta a férfi. Én értem, hogy megcsinálja a férfi, de az abortuszról nem rendelkezhet a férfi. Nem ő rendelkezik. Tehát a férfi ki van zárva ebből. És amikor azt kérdezed, hogy miért nem kell a férfinak is meghallgatni a szívhangot? Hát azért nem kell a férfinak is meghallgatni a szívhangot, mert egy férfi nem kell az abortuszhoz. De a... De figyelj, bocs, tette, ha gyilkosság, akkor a férfi tettestárs, Robi. Tettestárs. A megcsinálásban tettestárs, de nem az abortuszban. Áttételesen az abortuszban is. Nem, bezony, nem, hát bezony. Legtöbbször nem is tud róla. De egyébként van, amikor tud róla, amikor van, amikor ő róla. Küldi, arról de van, amikor beszélek, ő nem, amikor ő meg akarja tartani, és a nő megy el. Lehet, hogy van olyan, hogy küldik, azt a nőt abortuszra, de az anyja is küldheti abortuszra, aki meg nem, hogy nem csinálta fel, hanem még ráadásul nem is férfi. Én most arról az esetről beszélek, amikor a csávó zsarolja és küldi. Tudod? Mert igen, van ilyen. Igen, van ilyen eset nem is. Nem is egy. De érted, van ilyen eset is, de ha előírod a szívhang meghallgatását, tehát meg kelljen hallgatni a szívhangot, de nem szólhat bele abba, hogy a gyereke él vagy hal. Ez meg milyen már? Hát a nő dönt erről, azért kell meghallgatni a szívhangot, a férfi nem dönt róla, nem dönthet róla, tehát hallgassa meg a szívhangot, majd a nő eldönti, hogy él vagy hal az, akinek a szívhangját hallotta, de azért hallgassa, hisz megcsinálta, még ha halálra is ítéli mondjuk az a nő, aki úgy dönt, hogy ne éljen. Én nem így képzelem. Én úgy képzelem, hogy a pasi meghallgatja a szívhangot, és azt mondja, hogy drágám, apa akarok lenni. Apa lehet, akarok lenni. De ugye nincs megtiltva, hogy meghallgassa a szívhangot, csak nincs kötelezve. Csak az egyik kötelezve az abortuszhoz van, a másik nem. Nem tud hozzárendelni az abortuszhoz a szívhang meghallgatását úgy, hogy a jogot az abortuszhoz nem rendelet hozzá. Értsd már meg! Ha nincs joga a férfinak ahhoz, hogy döntsön arról, hogy a gyerekét elkaparják vagy sem, akkor hogy rendelsz hozzá egy kötelességet, hogy meghallgassa a szívhangot? De ezzel kezdtem, hogy vannak olyan férfiak, akik az abortusz vitában úgy nyilvánulnak meg, hogy az apának is vannak jogai a gyerekhez. Uh-huh. Tehát, hogyha az apának van joga, és azt mondja, hogy már pedig én ezt a gyereket szeretném, akkor legyen bazd meg kötelessége minden apának, Várjál, várjál is, hogyha a férfi azt mondja, hogy ő ezt a gyereket szeretné, de a nő továbbra is azt mondja, hogy ő ezt a gyereket nem szeretné, akkor mi legyen a jognak az álláspontja? Hát bazd meg, ezért vannak a jogászok, nem? Hát bocs, én egy morális problémát... Nem két jogász ül itt, de ez nem jogi kérdés, ez egy erkölcsi kérdés. Ezért mondom, hogy mi legyen a jog álláspontját? A jognak le kell követni az erkölcsöt, vagy mi? Érted? Nyilván az a kérdés, hogy mi a helyes ebben a helyzetben, mit írjon elő a törvény? Nyilván az anyaszava az első. Na, akkor viszont... De bazd meg, a férfi de kizárni... De nem, vétójoga van az anyának. Az anyaszava az első, az mit jelent? Az azt jelenti, hogy 6 pontot ér még a férfi négyet? Vagy hát, hogy érted? Tehát, mivel hogy ketten vannak, figyelj, bármennyivel is többet ér a szava, a vétójoga van, még nem? Ez a vicces álláspont is jobb, mint az, hogy a csávót teljesen kizárják a jogból is, és a felelősségből is. Szerintem. De hát ez a hiszen állítólag a gyerekhez apa és anya kell. A csapból is ez folyik. Apa és anya, nem lombik. Lombikosok nem mennek abortuszra, hiszen azért mennek lombikra, hogy legyen gyerek. Egyébként majd erről is fogok beszélni. Van, aki szereti egyszerre nyomni a gázt és a féket. Ez most kurva szelle. Hogy is szokta Puzsér mondani? Jaj, de vicces. Jaj, de most szerepcserénk van. Most szerepcserénk van. Na de tényleg, Robi, most egy kicsit így túl. Tehát szerinted az teljesen rendben van, hogy a csávó bazd meg fölcsinál egy csajt. Szarik az egészre, lelép, vagy megzsarolja. A csajt traumatizálják a szívhanggal. A csávó meg éppen akkor kocsmába iszik a haverjaival. Szerintem nem helyes. Nyilván ez nem helyes. Nyilván nincs rendben. Tudod? Nyilván nincs rendben, de ha előírod a férfinak a kötelességet, hogy vegyen ebben részt, akkor előírod neki a beleszólást is. Nem tudod külön? Igen. Igen. Aha. Igen. Vagy csak a nők így, nem akarják, csak a nőjogi szervezetek nem akarják, kézzel-lábbal kapálóznak az ellen, hogy a férfinak joga legyen a nő testében lévő magzatról dönteni. Nem érdekelnek a nőjogi szervezetek. A szívhang igazság, szívhang kötelező meghallgatásának az igazságtalanságáról beszélek. A másik pedig ugye az, hogy minden... De most téged várlak. Hát, hogy mindenkinek meg kell hallgatni, nem, akinek ez utána mondom, egy évig pszichológushoz kell menni, meg az, aki szarik az egészbe bele. Na, szóval én azt gondolom, hogy ez a kor, ez a rettenetes, iszonyatos és tömeges bűnben él, és olyan közel él a bűnhöz, minden nemű bűnhöz, hogy az természetes, és már nem is érzékeli, hogy bűn. Az abortusszal kapcsolatban, a nagyüzemi állattartással kapcsolatban, a el nem bomló anyagoknak a folyamatos szétszórásával kapcsolatban, ez mind bűn. Bűn. Olyan, és a tömegesség által válik más dimenzió a bűnnek. Mert a tömegesség tette az embernek az emberrel szembeni igazságtalan, gyilkos leszámolását tömegpusztítássá, tömeghalállá, holokausztá, gulággá. Tudod, a modern korban minden, ami már megvolt a történelemben, tömeges lesz. Gyári. Igen. Gyári, sorozatgyártott. Igen. Sorozatgyártott, tömeges, infrastruktúra épül a bűnből, és a magzatgyilkosságok tömege a nagyüzemi állattartásban ledarált élet tömege, hogy mondjam, az égre kiállt azért, hogy vége legyen. És hát minden jel ebbe az irányba mutat. Már milyen irányba? Hát abba az irányba, hogy egy bizonyos ponton a civilizációnak leáldozik. Világvége jeleket fogtunk. Szerintem most egy konzervatív hullám van egyébként. Az abortuszt az én gyerekkoromban, én emlékszem, vagy kamaszkoromban, 80-as évekre emlékszem, sokkal lazábban vették, nem törvényileg, mert volt ilyen a szocializmusban, hogy abortuszbizottság, el kellett menni. Csurka. De akkor, tehát most pont egy konzervatív hullám van, tehát nem teljesen van igazad. Csurka, azt meg jól... István. Igen, aztán majd mondom. Nem mert neki menni az abortusznak, mint intézménynek. Orbán Viktor pedig tanulékony tanítványa. A egyikük sem mer valójában annyira nem jobboldaliak. Azért van a jobboldaliságnak egy bizonyos határa. Csurka István úgy fogalmazott, hogy nem lehet az embereknek megtiltani azt, hogy basszanak. Ez volt az érve az abortusz mellett, hogy ez a, ennek a mentén nem tematizálunk, az nem nemzeti biztos érdek, nem így mondta. Én azt hiszem, hogy neki volt, azt hiszem, hogy neki a, tőle akár, vagy hogy neki lehetett személyesebb tapasztalata ezzel kapcsolatban. Ilyen esetben ez elismerhetetlen. Vagy a környezetében minden esetre nem volt elítélő az abortusszal kapcsolatban Csurka István. Persze ez... Ez egyébként mondom, egy konzervatív hullám van ám, Robi. Na, azt mondom, hogy Orbán Viktor eléggé ez a konzervatív hullám, nem? Ez a reakciós hullám, inkább figyelj, mondom. Figyelj, Lengyelország, Egyesült Államok, tudod? De Orbán Viktor sem Egyesült merte Államok kimenni. Bizonyos, ott neki ment. Lengyelország az egész ott más. Neki ment. De Lengyelország az egész. Na, de várjál. És ettől is más. Kicsit elkented az egészet, elkezdtél olyan dolgokról beszélni, amivel pontosan tudod, hogy egyetértek. Ez nem, bocs, ez nem fair. Ez nem fair, mert arról beszéljünk, amivel nem értünk egyet. Na várjál már egy kicsit. Várjál már egy kicsit. A dolog az úgy áll, hogy azért tömeges. Mi van ennek a bűnnek a mélyén? Vizsgáljuk meg a mélyét, az alapjait. Majd mindjárt fogjuk. Ez az abortusz, ez csak egy tünet. Egy fekély, amely felfakad, amikor már abortusznak hívjuk. Mi a bajok gyökere? A problémák gyökere az a fogamzásgátlásnak a válsága. A fogamzásgátlásnak nincs kultúrája, és ezért nincs felelőssége. És így fordulhat elő már a következmény, már a termése a dolognak, ahonnan már a dolog reformálhatatlan, helyreállíthatatlan, amikor fölfakad, azt úgy hívjuk, hogy abortusz. De valójában arról van szó, hogy a férfinak a férfiasságához tartozó, a termékenység, vagy a termékenyítő képességéhez, a nőnek meg a termékenységéhez nem tartozik kellő mértékű kultúra és felelősség. Ezért lehet az abortusz a fogamzásgátlás utolsó védvonala. Mert valójában azért tömeges a magzathalál. Mert fogamzásgátlásként használjuk az abortuszt. Azért, mert belefér a tévedés, mert van vigaszág, mert újra lehet indítani a játékot. Azért, mert itt mindenki PlayStation-ozik, és senki sem autót vezet. Ott van az autóvezetés. Ahhoz tartozik felelősség. Milyen érdekes. Nem lehet, hogy összefügg az autóvezetéshez tartozó felelősség azzal, hogyha mondjuk elütsz valakit, és te vagy a hibás, akkor börtönbe mész? És hogyha mondjuk ő meghal, akkor még a pokolban is fogsz égni? Miatta? Már itt a földön, úgy értem. Már itt a földön. A felettesénet poklában. Érdekes, hogy ez elég elrettentő. Érdekes, hogy ehhez az emberek, akik itt a félperiférián annyira kevéssé normakövetőek, tudod, mégis föl tudtak nőni ehhez a felelősséghez, hogy autót vezetni. Hogy ott nem lehet hibázni. Nulla hiba fér bele, baszki, mert minden pillanatban potenciálisan gyilkos vagy, meg kárhozott. És ehhez tartozik egy nagyfokú felnőttség, meg egy nagyfokú felelősség. Nem olyan, mint biciklizni. Mert azzal annyira nem baszhatod el, mint egy autóval. Tényleg nem. Lehet, hogy te nagyobb biztonságban érzed magad az autóban, de az autó az gyilkos fegyver. Azzal a sebességgel, amivel kilőjük meg, hát gyilkos és öngyilkos. Figyelj! Viszont a bicikli az tényleg olyan, hogy azt a kölyök is fölülhet, legfeljebb leesik. Neki mész a Sanyi bácsinak, ne menj neki a Sanyi bácsinak, na ennyi. Ez a biciklizés. Az autóvezetés nem ez. Tartozik hozzá egy nagyobb fokú felelősség. Hogyha az autóvezetés olyan lenne, mint a PlayStation, hogy hát ezt elbasztam, ezt a nagymamát, nem baj. Ki kért a rendőrség, bevisznek, nem baj, hát akkor újraindítom a pályát, és játszom újra. Tudod? És a nagyinak nincs következménye, hogy meghalt a nagyi. Nincs következménye, mert játék. Érted? Ilyen a szex. Ilyen a szex a magyaroknak. Nem úgy mondom, hogy a fiataloknak. Fiataloknak és időseknek. Ilyen a szex. Hát olyan jó bent elmenni, anyuka. Hát olyan jó. Azt a hülye gumit meg ne kelljen, már inkább szedjed a gyógyszert. Anyuka, nem váltottad ki a gyógyszert, na nem baj, gyere ide, bújjunk össze. Tudod? És mi a legnagyobb baj, ami lehet? Hát ami volt 2 éve, az na legfeljebb akkor az tud történni. Aha. Na, így áll a dolog, így áll a dolog. Nincs meg a felelősség, mert nincsenek is tisztában azzal, hogy ez gyilkosság. Nem is annak veszik. Csak elkaparunk valamit. Olyasmit csinálunk, mint amit a gumiófszer meg a tabletta, csak ezt már csak orvos végezheti. Na, ennyi a különbség. De nincs következmény, ezért aztán nem kell felnőnünk a felelősséghez. Nem kell felnőtt módjára közösülnünk, hanem úgy közösülhetünk, mint a kölykök. Mint a kölykök. Azok a kölykök, akiknek nincs kultúrájuk, csak ösztönük. Tudod, az ember nem válik magától felnőtté. Attól válik felnőtté, felelősségi teljessé, hogy a tetteinek következménye van. Na most a szívhang meghallgatása az egy mikrokövetkezmény. Egy mikrokövetkezmény, nem a tényleges következmény, csak egy ízelítő, csak egy kicsit kihangosít valamit a következményre emlékeztető dolgot. Lehet, hogy ezzel traumatizálsz egy nőt, de nem az abortusz traumatizálja ténylegesen? És ez meg értelmezi számára, átélhetővé teszi számára a dolgot. Valójában nem az abortusz traumatizálja, amit valójában tesz, és amiről így nehezebben tud nem tudomást venni? Jó. Várj egy kicsit, bocsáss meg. Hogyha azt az anyát, aki akkor abortuszra jelentkezik, mert abortuszt akar, a szívhangot kihangosítják neki. Én magam sem gondolom, hogy pusztán a szívhang akkor és ott eltántorítja, és azt fogja érezni, hogy a kicsi babám szíve dobog, és akkor hirtelen el is nevezi valahogy a gyereket, és már nem tud befeküdni a műtőbe. Kés alá. A műtőbe. Igen. De ha nem is történik ez, mert én sem gondolom, hogy ez az életszerű. Amikor legközelebb... A védekezésre kéne, hogy kerüljön a sor. Amikor legközelebb olyan szexuális interakcióban lesz, ahol ez a dolog megismétlődhet. Mert veszélye lehet. Tudod? Ott lesz a szívhang. Ott lesz a szívhang a fejében, mint a fedezete. Valamiféle fedezete a felelősségnek. Valami, igen, értem, hogy traumatizálja, de mi van, ha ez a trauma az egyetlen, ami ki tudja alakítani a felelősséget, mert máshogy nem tud kialakulni, mert már a szülőkben sem volt meg kellően, mert nem tudunk beszélni a szexről, mert az egész egy elfolytás tárgya, ennek megfelelően a felvilágosítás sem történt meg, ennek megfelelően kölykök közösülnek, kölykök. És addig, amíg nem válik belőlük felnőtt, legalább annyira, hogy a következményekről egy szívdobbanásnyi ízelítőt kapjanak, csak egy emlékeztetőt, egy memót kapjanak, anélkül nem fognak tudni felnőni a termékenységükkel, meg a termékenyítő képességükkel együtt járó felelősséghez. Ez a nagyon szomorú hír. Valamiféle következmény kell. Minden közösülést nagyon szép beszéd volt, én tökre meg is hatódtam. Végre megtudtam, mi az a felelősség. Talán azért nem volt tőlem még nőnek abortusza, 57 éves múltam. Tudtoddal? Mert... Nem. Ezt egy férfi sose tudhatja, biztosan. Jó. Ez meg tudod olyan, hogy... honnan tudod, kik a szüleid, stb. Tehát most akkor vigyük a teljes irracionalitásba az egészet. Élethez tehát kell azért, egy kis azért voltam ilyen kurva felelősség tudatos, mert a te beszédedet már meghallgattam, és időutazóként visszamentem. Hogy egy kis Filip K. Dick is legyen a mai estébe. Na de, Robi, figyelj! Te megint azt csinálod, baszkikám, hogy egy kalap alá veszed az összes közösülést. Szerintem mondjuk egy nemi erőszak, annak is sok verziója van, vagy mondjuk egy olyan eset, figyelj, hogy mindig vigyáztak, és véletlenül összejött egyszer, és mondjuk már idősek, A gyerek tutira dankóros vagy, vagy betegek. Érted? És onnantól kezdve meg kell tartani, mindenki élete el van baszva. Most, szóval egy picit, én ezt nem mondtam. Jézus ne Krisztus. Ne tulajdoníts nekem, légy Jézus szíves Krisztus. De, Robi, ez jön ki. Nem mondtam a ezt. Emberek úgy nem közösülnek, mint a felelőtlen kamaszok. Igen, hát a közösülésnek nagyon sok verziója van. És az abortusznak is el tudom képzelni, sőt, tudok róla, sokféle szituációja van. Tudod? De amit mondtam, tudod, az a jellemző. Értem, hogy mindenből van sokféle. Van statisztika? És ezzel nem. A tapasztalat, figyelj, én mondom, hogy szerintem lehessen ez egy vélemény, hogy ez szerintem ez a jellemző. Senki nem mondta egy pillanatig sem, hogy neked nem lehet véleményed. Ezt mondom, hogy ezt nem kell adatokkal alátámasztani. Ez a benyomásom alakult ki abból, amilyen tömeges az abortusz. De egyébként... Értem. Nekem nem teljesen az a benyomásom alakult ki. Na. Bár sose foglalkoztam vele, de ugye találkozik az ember esetekkel. Egy szóval nem mondtam, hogy tiltani kéne, vagy nem kéne megengedni annak a nőnek az abortuszt, akit megerőszakoltak, és úgy esett teherbe. Egy szóval nem mondtam, hogy ha a gyerek diagnosztizáltan valamilyen fogyatékossággal fog, vagy fejlődési rendellenességgel fog születni, akkor azt meg kelljen szülni az anyának, és nevetethesse el. Egy szóval nem mondtam, hogyha az anyának az életét, vagy az egészségét ténylegesen veszélyezteti a terhesség vagy a szülés, akkor azt a magzatot nevetethesse el, meg kelljen szülnie. Soha nem mondtam, sőt, barbárságnak tartom ezt a fokú fundamentalizmust, ahogyan a lengyelek hozzáállnak. De a lengyelek legalább tényleg azok, akik... Hát ami Lengyelország, annak a hazugsága Magyarország. Hát a lengyelek azok tényleg azok, akik. Ők tényleg vallási fundamentalisták, és érdekes módon ez megkönnyíti nekik, hogy Brüsszel és Moszkva között választani tudjanak. Hogy na, akkor a remízbe értünk. Én azért még beszélnék az abortuszról. Akkor behozhatod azt, hogy miért pont a rendőrtábornok Pintér Sándor, aki pedagógusoknak a vezére is mondja a szívhangot, mert a csávó már ilyen univerzális valaki. Tehát erről is lehetne beszélni, de az az igazság, hogy számomra ez kurvára érdektelen, mert itt azért komolyabb dolgokról beszélünk. Két mondatod a cikkedből. Figyisz? Az egyik, azzal, hát az a kénytelen kelletlen egyet tudtam érteni, hogy az abortusz egy barbár dolog, és reméljük azt az időszakot, amikor erre már nem lesz szükség. Tehát ezt úgy temetjük el, mint gondolom az emberáldozatokat, meg ezeket, ugye? Tehát, hogy az ő, vagy a kanibalizmus, tehát az igen, ősi... Hogy ma már nincs szükség van. A boszorkány üldözésre. Igen, tehát így van. Ezzel nem tudok nem egyetérteni. Volt viszont egy kurva érdekes mondatod, amit itt el is kezdtél most itt szövegelni, hogy Magyarország... mennyire képmutató, és nem Jézus Krisztussal köt szövetséget Orbán Viktor, hanem a közhangulattal, vagy a... Tehát, na, értjük. A szent szükségszerűséggel a és a hatalommal. A szent szükségszerűséggel így van. Ma olvastam, pont nem olvastam, csak az elejét, mert kurvára nem volt rá idegrendszerem, hogy állítólag egyesek szerint ez csak egy teszt a kormány részéről, ez a szívhangos dolog, hogy vizsgáljanak valamit, vagy így van, vagy nem, tök mindegy. Viszont, figyelj, Dúró Dóra azt mondja a Hír TV-be, hát Magyarország egy keresztény ország. Tehát ő egy tök más filozófia alapján áll hozzá, mint te. Egy fundamentális tehát keresztény ország, de ez egy fundamentális katolikus szerint a fogantatás pillanatától már az egy ember. Ami egyébként nem teljesen így van, mert még a keresztény egyház történetben is nagyon sokan nem így gondolták. Aquinói Szent Tamás, a skolasztika nagyja, összefoglaló mestere, dominikánus szerzetes, a 13. század, azt hiszem elég katolikus, ő azt mondja, hogy csak 40 nap után történik meg az animáció. Most itt nem a rajzfilmekre kell gondolni, tehát hogy a magzat akkor kap emberi lelket, addig az nem ember. és egy csomó egyházatja ezt vallotta. Voltak olyan elképzelések is, hogy a nőké később, a férfiaké korábban, a nőké később. Bizony, sokféle elképzelés volt, nem igaz, még a katolikus egyház történetre se, hogy mindig is azt vallották volna, hogy a fogantatás pillanatában az már egy ember. Ettől függetlenül bűn volt az is, hogyha még nem embert elvetették, tudod miért? Az nem számított gyilkosságnak, viszont az Isten akaratába szóltál bele. Tehát az Isten úgy akarja, ott azért bűn, mert hogyha fogantatás történik, az az Isten akarata. Ha abba az ember beleszól, akkor Istent játszik. És ugyanemiatt bizony bűn az, hogyha valaki inszeminációra megy, hogy terhes legyen, meg a lombik program. Pár évvel ezelőtt Veres András püspök kifejezésre juttatta az ebbéli katolikus aggályokat a lombik. Kurva nagy fölháborodás volt, pont ez ügyben voltam akkor Kálmán Olgánál először, és akkor te elmagyaráztam, hogy hát azért, ennek az a logikája, mert az ember nem játszhat Istent. Az alkimistákat a katolikus Anastasius Kircher az azért kárhoztatta, mert mesterséges embert, humunkuluszt akartak létrehozni. A mágiát ezért kárhoztatták. Az ember nem avatkozhat bele Isten művébe. Ha egy pár meddő és terméketlen, abba épp úgy nem szólhat bele emberfia, és csinálhat mesterségesen gyereket, mint fordítva, hogyha fogantatás történt, akkor nem akadályozhatja meg azt a folyamatot. Ez a régi, klasszikus, teológiai fölfogás. Na most, ha keresztény ország vagyunk, akkor lombik sincs. Azonnal kiátkozza az egyház. Akkor fogamzásgátlás sincs. Akkor recskázás sincs. Onán, ugye a Bibliába a magját a földre csorgatta, ezért az Úr halállal büntette. Mert nem a fogantatás céljából történt a dolog. És ha valaki ismeri Tóth Tihamér püspököt, 30-as évek, egy egész könyvet írt az önfertőzés ellen. Így hívta az önkielégítést. Egyébként, ja, ez csak egy kis színes, van benne, hogy a keresztény ártatlan magyar ifjakat hogy rontják meg, és azt mondja, volt az antikvárius, és iskola után oda mentek, és a pornográf füzeteket megvásárolták, és akkor mondja az antikvárius olyan álságosan, hogy nem fognak a szüleitek szólni ezért, és mondja, jaj, ők nem tudnak erről semmit, Grünfeld bácsi. Ugye, Tóth Tihamér belecsempészte a 30-as évek antiszemitizmusát, ilyen szép, finoman ebbe, hogy kik csábítják bűnre a recskázókat, és aztán hosszas leírásokat közölt, hogy aki sokat veri a farkát, annak elsorvad a gerince, és ilyen ábrák is vannak, a gerinc hogy a, belőtt kilövi hogy a faszát. Hogy a csávó ilyen hajlott derékkal jár. Én olvastam ezeket. Na, szóval nincs. Továbbá, mi nincs, hogyha keresztény ország vagy, akkor vegyük komolyan. Válás nincs. Olaszországban 70-es évekig nem volt válás. Kurva nagy tüntetések voltak, érted? Nem volt válás. Amit egyszer Isten összeadott, ember nem bonthatja föl. A házasságok az égben kötődnek. Egyetlen kivétel van, hogyha nem születik a házasságból gyerek, te kérheted az érvénytelenítését. Így nevezik, hogy érvénytelenítés, hosszas procedúra, püspök rányomja izét, és érvénytelenítik. Érted? Mi nincs még? Tehát nincs abortusz, nincs mesterséges megtermékenyítés, nincs válás, nincs recskázás, nincs fogamzásgátlás. Akkor azt mondom, bazd meg, keresztény ország. Ha keresztény ország, akkor keresztény ország. Mondjuk az a gond, hogy a Bibliában ezekről olyan nem sokat olvastok. Tehát azért ez így a, ez a keresztény jog, ez évszázadok alatt alakult. Tehát a zsidóknál például volt vállás, vállólevelet adott, az csá. Az új szövetségbe fogalmazódik meg az, hogy a házasságok az égbe köttetnek, és még lelkileg sem lehet paráználkodni. Ugye ezt maga Jézus Krisztus mondja. Tehát azért ott változott ez a dolog. Mellesleg, ugye? Tehát, na, és akkor nekem azt írja az ilyen, az egyik ilyen jobboldali ismerősöm, kettő is, három is, amikor ezt kitettem a Facebookra, hogy fam, te most direkt itt provokálsz, meg mit tudom én, hát pontosan tudod, hogy a keresztény kultúra nem azonos a keresztény erkölcse. Keresztény kultúra nem azonos a kereszténységgel. Na jó, de akkor mi a keresztény kultúra? Hogy nem vagyunk muszlimok? Hát bazd meg, ha itt most kommunizmus lenne, államszocializmus, akkor se lehetnénk muszlimok. Tehát attól keresztény kultúra valami, hogy mit tudom, ne fogadjunk be egy csomó muszlimot. Tehát mitől keresztény kultúra? Egyébként ezt máig nem értem. Ha nem kereszténység, egyházjoggal meg mindennel, akkor akkor keresztény kultúra. Miben? Hogy? Tehát hogyha, érted? Tehát aki átmond, mondjon B-t és C-t is. Tehát hogyha keresztény ország vagyunk, akkor amiket felsoroltam, akkor ez van. Házasság törésért halál járt még a 17. századi Erdélyben is. Kemény, kemény. De hát még magát az abortusz sem merik korlátozni. De miért veszik ki? Én most ez a speech-em arról szól, hogy miért vesszük ki az abortuszt az összes többi közül, ha keresztény alapon magyarázzuk. Teljesen jogos, és teljesen igazad van. De ugye van egyrészt a írás betűje szerinti értelmezés, és van a szív erkölcsi iránymutatása, a lelki ismeret szerint. De az nem a keresztény állam, az nem a középkor. Én értem, de hogy ez a ezt a kettőt különböztessük meg. A Tóth Tim Hamér püspök az előbbihez tartozott. De legalább következetes volt abban. Most jelentkezik itt egy úriember, nagyon mondani valója van. Hát, akkor... De hangosan, mert a rádióhallgatók nem fogják hallani. Most mi? Olyan jó ez, hogy rádióhallgatók, nem? Én még a szocializmusban rádiót hallgattam. Nekem inkább egy ilyen kérdésem lenne. Hangosabban. Hogy nektek mi a javaslatotok erre a fogamzásgátlásnak az úgysó határára? Tehát mivel az elvetetés az úgysó határ, és senki nem veszi komolyan. És mivel én 18 éves vagyok, és jártam általános iskolából, semmilyen felvilágosítás nem volt, tehát középiskolában kaptunk egy ilyet, egy órában. Az összes többit azt saját magamnak és nyilván a hallásokból találtuk ki. Tehát, hogy ezt nem kéne, ezt már akár általános iskolától is komolyabban menni, vagy akár egy külön órát szentelni ennek. Tehát, hogy nektek mi a... Robi barátom ebben a szakértő. Erre ő válaszoljon. Hozzám... Ugyanúgy tetemre lettél hívva. Hozzám ne akarjad átdobni a labdát, légy szíves. Én már öreg vagyok. Nem kell kiiratkozni, apuka. Az a kérdés, hogy te hogy szabályoznád az abortuszt? Mikor engednéd, mikor tiltanád, kinek, és hány hónapos kortól? De én csak a saját érzéseimre tudok hagyatkozni. Halljuk. Na, nézd, de bazd meg, azért érzem most kurva szarul magam, és azért nem szeretek ilyenekben nyilatkozni, mert úgy érzem, hogy nem vagyok rá hivatott, meg méltó. Tudod? Csak van véleményed. Jó, egy teljesen szubjektív vélemény. Én, amikor már emberi formát ölt, nem tudom nem embernek látni. Amikor meg még nem ölt emberi formát, képtelen vagyok embernek látni. Tudod? És akkor elolvasom ezeket a filozófusokat. De sose foglalkoztam a témával. Hiszen nem voltam érintett, nem tudom, nem érdekelt, stb. Sose. És egyébként megint más az, amikor a totalitárius állam tiltja az abortuszt, az nem teológiai meg filozófiai alapon tiltja. Ceausescu Romániájában tilos volt, vagy az 50-es években a Rákosi korszakban, ez volt az a bizonyos Ratko korszak, Ratko Anna volt a miniszter, és mindenkinek ki volt írva a tanácsházára, hogy lánynak szülni dicsőség, asszonynak kötelesség. Kurva érdekes, hogy az engem nevelő csendőrtiszt feleség, aki vallásos katolikus volt, ezen fölháborodott, és azt mondta, hogy ez erkölcstelen. Hogy lánynak hogy lehet szülni, tudod? De ő még a cigarettázós csajokra is rászól, gyerekkoromban emlékszem, hogy nem szégyelled magad, te cigarettázol? Szóval ez ilyen volt, érted? Én itt nevelkedtem. És akkor még ezen vicceltem a Facebookon, hogy a Rákosi korszak volt az igazi keresztény nemzeti bazmeg. Ott tiltva volt az abortusz, még 50 éves nők is nagy hassal mászkáltak. És Ceausescu Romániájában dettó, de ott nem ilyen lélekfilozófiai alapjai voltak, meg teológiai alapjai, hanem hogy szaporodjon a népség, legyen katona, meg érted? Tehát, hogy nagy nemzet legyünk sokan. Ez megint egy tök... Egyébként ennek is megvan a logikája. Én nem szeretem, de értem a logikáját. Ez egy más, ez megint egy más szempont. Az Orbáni narratívába elegyedik ez a premodern keresztény bizonyos elemei, ezzel a bizonyos másikkal, hogy hát szaporodjon a magyar, mert fogyunk. Na hát én szerintem az Orbánék nem mernek lényeges, úgymond bármilyen hatállyal bíró akadályt az abortusz elé gördíteni. Nem mernek. Megmérték, népszerű. A magyarok szeretik. Nem az abortusz szeretik, hanem azt az életet, amiben van, amiben újra lehet indítani a játékot. És újra fut, feláll újra a rendszer, és akkor újra játszhatsz. Így szeretnek. Ez egyébként a gyerektársadalomhoz tartozik ám. Hát ez ugyanaz a topik, igen. Ez még mindig ugyanaz a topik. A magyarok nem akarnak igazi felelősséget. Hogyha de itt, csak ebben nem? Nem, semmiben. Hogyha lehetne olyan autókat vezetni, amik ilyen gumiból vannak, és nem lehet vele igazán elütni senkit, akkor azokat vezetnék, és akkor vezetni se tudnának még. Komolyan. Akkor úgy vezetnének, hogy mintha nem lenne holnap. És akkor... Érted? Nyilván neki mennének a gumiautóikkal a nagyinak, és akkor a nagyinak lehet, hogy nem tudom én, egy kicsit fájna, de nem halna bele a nagyi. És akkor az egy még jobb világ lenne. Igen. Igazi következmény nélkül. Igazi felelősség nélkül. Tehát... Az a helyzet, hogy az olyan dolgokban, mint amilyen a zabálás, mint amilyen a baszás, ezekben a magyar ember nem szeret. Nem szereti azt, hogyha ehhez valamilyen felelősség tartozik, mert a felelősség, tudod, az a felettesénhez tartozik, ezek a tevékenységek, ezek meg az ösztönéhez tartoznak. És ezek a kényelem, élvezet, ezekben az ember önfelett akar lenni, önfelett szeret lenni. Úgymond szeret vissza regresszálni, most kétszeresen. Regrediálni, igen. Precízek. Igen, a gyerekkorba. A gyerekkorba. Abba a korba, amikor még minden élmény újszerűen hatott. Még nem volt a megszokás. Ami a megszokás világos, unalmat, világos. Az unalom az meg az embert, abba az élménybe hajtja, hogy igazán nem él, hanem igazából csak vegetál. Hogy csak vegetál. Na ez már itt szintet léptél. Figyelj. Az van, csak bocsáss meg, próbálom érteni az egész jelenségnek a lélektanát. Hogy hogyan és miként felejtkezünk meg arról, hogy felnőttek vagyunk, és válunk gyerekké, és hol változunk vissza felnőtté, és hogy az van, hogy az embereknek itt ezen a tájékon, ahol ismerem őket, van egy hivatalos énjük, meg van egy magánénjük. A magánénjüket gyerekkorban tartják, és a magánényük szavaz 4 évenként a választáson, amely őt szólítja meg a politika, meg ő az, aki ért, akinek az érdekében él a hivatalos én. A hivatalos én az felnőtt. A hivatalos énnek személyi igazolvány száma van. A hivatalos énnek annak bankban kell ügyintéznie időnként, meg mindenféle hivatalos dolgokat kell elintéznie, csekkeket kell feladnia. Ő felnőtt, ő rákényszerítették a felnőttséget. De van a magánén. És a magánénhez nem szeretjük, hogyha felelősség tartozik, hanem őt az önfeledtségben akarjuk tartani. És abban a gyerekkorban... Te ezt elvennéd? Mert két kérdésem lenne, Robi, két kérdésem. Egy, a nyugaton vajon máshogy van ez, mint Magyarországon? Mert szerintem kurvára nem. Sőt, onnan jött ez a lazaság, tudod? Onnan jött. Hollandiában hogy van? A szent nyugaton hogy van? Ez az egyik kérdésem, aztán jön a másik. Én nem tudom, hogy ott hogy van, mert nem éltem ott. Nem ismerem azokat a társadalmat. Jaj, valami hallomásod van. Tehát, hogyha a politikai kérdésekben el tudod mondani, hogy nyugat miért jobb, akkor ebben a kérdésben is el kell, hogy mondjad. Lehet, hogy azok a társadalmak, de nem csodálkoznék, hogyha az lenne a szitu, hogy ahol... Jóléti társadalom van. Ahol engedik az abortuszt, ott az emberek élnek is vele. Mert egy jog. Amely jogot, tudod, az ember is olyan, mint minden, mint a víz. Kitölti azt a teret, amit hagysz neki, amit adsz neki. Azt kitölti. Hogyha van egy ilyen jog, hogy abortusz, akkor az emberek élni fognak a joggal, kvázi nem fognak felelősséget, olyan mérvű felelősséget vállalni, mintha komoly konzekvenciákat rendelnél a szexualitáshoz. Ahhoz, hogy férfi vagy, hozzárendelnéd az apaságnak az árnyékát. Ahhoz, hogy nő vagy, hozzárendelnéd az anyaságnak az árnyékát. De amíg abortusz van, addig ez az árnyék nincs. Legfeljebb egy olyan árnyjáték, ami közben bármikor fölkapcsolhatom a villanyt, és akkor vége. Értem, ezt mondtad a joystickkal, meg a izével. Világos, te figyelj! Vannak olyan nézetek, például ilyen az anarchizmus, már elvileg, mert gyakorlatilag kurvára nem ilyen, tudod, hogy azért születtünk be az meg, hogy élvezzünk mindent, és kurvára ne legyen fölöttünk semmiféle hatalom. De ez ugye egy extremitás, mert ez nagyon nehezen megvalósítható, és nagyon könnyen totalitárius dolgokba megy át, de ezt most nem részletezem, mert ennek van egy nagyon finom lépcsőfoka. Vannak finom lépcsőfokai. Figyelj, viszont azért az is egy jogos lehet, hogy te, Robi barátom, mondja neked valaki, most én, ha már arra kárhoztattunk itt a földi síralomvölgybe, hogy felelősséget viseljünk a hivatalos énen keresztül, és vigyük, cipeljük ezt a terhet. Legalább a gyerekkori paradicsomot, az aranykort nem kap a felelőtlenségével, a karmátlanságával, az okozat nélküliségével nem kaphatnánk meg a magánéletben. Most hagyjuk az abortusz meg gyilkosság, most általában erről beszélek. Mert szerintem ez egy kurva jogos igény, és mindegyikünk ábrándozik, csak van, aki ezt spirituális szintre viszi, mint én, és van, aki meg ilyen infantilis módon éli ki. De igen. Ez az emberben egy, hogy mondjam, igen. Egy jogos igény, hogy bazd meg, legyen egy kis aranykorom, egy kis paradicsomom, érted? De a magánélet felelősséggel élve ugyanúgy lehet paradicsomi, mert valójában a homeosztázis, az mindig arra a körülményrendszerre ömlik rá, amely körülményrendszert te, mint felnőtt ember, mint homo sapiens sapiens teremtesz. És azt szokod meg, és az lesz a norma, az lesz a normális. Tehát, hogyha te felelősségteljes felnőttként éled meg a szexualitásodat, akkor az ugyanúgy az aranykor lesz, mint hogyha hülye gyerekként éled meg, nem, ha csak egy másik fajta szokás. Eleve a hülye gyerekként közösülés is egyfajta szokás, nem a szokás hiánya, csak egy másfajta szokás a felnőttként közösülés. Nem arról van szó, hogy az egyik az aranykor, a másik meg már a hivatalos énem, ami csekkeket ad föl. Az ugyanúgy az aranykor, az ugyanúgy a magánénem, csak a magánénemhez tartozik egy nagyobb fokú felelősség, és azt szokom meg, és az lesz a szex, és az lehet ugyanolyan jó szex. Nem igaz, hogy azok a párok, akik tudnak figyelni arra, hogy ne essenek teherbe, rosszabb szexuális életet élnek, mint akik leszarják. Nem igaz. Nem függ össze. Hát ne játsz ki az aranykort a fogamzásgátlás ellen. Kérdeztem. Érted? Kérdeztem, csak drága mondom. Barátom. Jó, oké. Rendben van. Figyelj, arról viszont kéne beszélnünk, főleg neked, hogy az államnak meddig tart a kompetenciája az ember nevelésében. Te világéletedben szkeptikus voltál az állam beleszólását tekintve. Az államnak meddig van joga, szkeptikus és meddig vagyok, nincs? De meddig van joga az államnak megvédeni a te életedet? Ja, na, itt már nem vagyunk szkeptikusak az állammal kapcsolatban. Hogyha saját életedet kell megvédeni, akkor az azért ugye annyira nem akarjuk lebontani az államot. Na most a magzat is valami... Milyen állam? Hogy a magzat is bizonyos értelemben élni akar. Ő olyan módon nem tudja olyan szofisztikáltan kifejezni magát, mint a apuka. Neki a szíve dobog, és azt tudja kihangosítani a magyar kormány, amelyik hát nem meri megvédeni az életét, de legalább megosztja az anyával a felelősséget demonstratív gesztusok kíséretében. Az apával meg nem, ugye, ahogy mondtam. Igen. De hiányolok, ezt már beszéltük. Igen, de én igen hiányolom. Ebben nem voltál nagyon meggyőző, én azért hiányolom az apa felelősségét is kurvára. Hmm. Na. De hát akkor viszont a lehetőségét is. Tehát nem csak a felelősséget. Hát nyilván. Nyilván. Jog és kötelesség. Tudod, hogy a régi közhelyhez lyukadjunk ki. Van kérdés? Olyan kíváncsi lennék a közönség véleményére. Jó, hát ha nincs, akkor... Igen, parancsolj. Ja, hogy mit kéne te, a fiatalember, mit kéne tegyünk az oktatásba? Igen, az oktatásba. Hát a felelősséget hangsúlyozni okos emberek részéről a nebulók számára. Ezt most így kvázi megtudtuk. Hát ez a kérdés lényegében, mivel tehát, hogy ezen, tehát ebben a témában a tanárok is... kicsit hátralépnek egyel, és úgy beszélnek az egészről. Nincsen az alfajta. Mert kínos a téma, mert kínos, ahogy számomra ez is. Van, ez persze, de van, tehát hogy ha az állam igazán meg akarná állítani az abortuszt, akkor szerintem ebben a státuszban, tehát hogy ebben a korban kéne ezt elkezdeni. Mert ha igazán meg akarná, akkor nem a szívhanggal kezdeni, az már az utolsó stádium, az már végstádium, egy-egy ilyen kapálózás. De ha igazán meg akarná, akkor szerintem ezt a fiatal korban kezdeni el igazán oktatni, akár egy külön óra, tehát bármilyen keretek között. Etika tantárgy van egy ilyen, azon belül. Ahol meg vallási tárgyak vannak, hittan, nyilván ott is van erre lehetőség. Igen... És aztán majd folytatom, mert a kérdéseknek vége, de ezt még így meghallgatom. Tolmácsolom, mi lenne, ha... Nem kell. Mondd el egy mondatba, és én elmondom, mint a régi... A régi apukon is volt ilyen, Robi, hát nosztalgia est van, nem? Na, szóval... Mi a kérdés? Jogalkotó kezelné felnőttként az embereket. Ha mondjuk az lenne a mondás, hogy a nőnek van 100% joga dönteni a dologban, viszont a férfinak lenne lehetősége elutasítani az összes jogot és az összes kötelezettséget, vagy pedig elutasítani ugyanezeket. Ezt most nem értettem. A nőnek van lehetősége kihordani a gyereket, a férfinak pedig joga elutasítani? Jó. Igen. Hát ez a gyakorlatban szerintem zajlik. A férfi mentesül, ha nem akar részt venni, ezt úgy hívják, hogy lelép. Erről beszéltem. Erről beszéltem, ez szerintem meg, ez már van. Ez de facto van. Nem minden férfi legyen az, aki lelép. Én értem, hogy aki lelép, az férfi. Arról de aki férfi, az nem feltétlenül lép le. Csak hadd jelezzem. Jó, értem én, hogy nagyon kézenfekvő azonosságot találja a férfi és a lelépés között. Nem minden nő azért megy abortuszra. Érted? Akkor ezt visszafordíthatjuk, ezt a logikát. Milyen érdekes, hogy ezt az egészségügyi rendszer végzi. Az egészségügyi rendszer. Tehát mikor mész az egészség, mikor fordul az állampolgár az egészségügyi rendszerhez? Két esetben, betegség vagy terhesség esetén. Valaki tud harmadik esetet? Igen, betegség vagy terhesség esetén. Terhesség vagy betegség. Milyen kurva érdekes, hogy van az egészségügy, de miért nem úgy hívjuk, hogy egészség és terhességügy? Hiszen ezt a kettőt gyógyítja. Nem? Az egyiket szüléssel, a másikat abortusszal, a harmadikat gyógykezeléssel. De milyen sajátos ez? Valamit elmond, mert jelent valamit az a szó, hogy egészség, egészségügy. És hogy az egészségügy végzi a terhességnek, azt, a terhességeknek azt a részét, amelyik nem szülni, mert azt is ő végzi, hanem vetélni akar. Tehát, és akkor őt elvetéltetik. Ergo a metafora a implicite, hogy terhesség egyenlő betegség. Nem. Terhesség lehet egyenlő betegség. Tehát készen áll az egészségügy, készen áll a terhességet betegségként kezelni. De készen áll egészségként is kezelni. Nagyszerű. Hogyha egészségként kell kezelni, akkor a szülésben segít. Ha betegségként kell kezelni, akkor az elkaparásban segít. Igen. De nem bűzlik át ebből valami mélységes, kénköves kárhozat véletlenül? Hát a fehérköpenyes orvos csinálja mind a kettőt, ezért tartozik oda. De érted? Érted? Hogy fognak erről beszélni majd a következő civilizációban? Nem úgy, ahogyan mi ma beszélünk az emberáldozatról a prekolumbián Amerikában, ahogyan mi ma beszélünk a középkorból, a boszorkányüldözésekről, meg a mágiára küldött tudósokról, hogy barbárkor, sötétség. Világos. És hogy milyen csodálatos, hogy elmúlt, és milyen csodálatos, hogy az ember felemelkedett arra a civilizáltságra, arra a kifinomultságra, honnan letekint erre. Na figyelj! Lietze, ez Laoce és Chuangce mellett a harmadik ilyen mítikus taoista bölcs, egy régi ókori szövegből olvasok részletet. A déli birodalmakban az emberek leborotválják a fejüket, és testük természetes szépségét kimutatva ruhátlanul járnak. Az északi tartományokban turbánt viselnek, és szörmékkel borítják be a testfelületüket. A középbirodalom lakói föveget hordanak és ruhákat öltenek magukra. Az, hogy a világon az emberek hogyan alakítják ki az életüket, hogy gazdálkodással vagy kereskedéssel foglalkoznak-e, hogy vadásznak vagy halásznak-e, teljesen az adott milliótől függ. Télen szörmeruhát viselnek, nyáron pedig lengő öltözékbe bújnak, a vizeken csónakkal közlekednek, a szárazföldön pedig szekéren. Ezekről azonban nem beszélnek, mégis övék ez a tudás, hiszen a természetükből fakad. Jüétől keletre fekszik Csemu országa. Az ott élők minden egyes első szülött fiú gyermeket megölnek és megesznek. Mindezt azért teszik, hogy ezzel használjanak az utána születendő testvéreinek. Ha valakinek meghal a nagyapja, akkor az a hátára veszi a nagyanyját, és a távoli földekre viszi, nehogy egy fedél alatt kelljen laknia egy szellem feleségével. Csútól délre található Yen-Yen, ahol amikor egy szülő vagy egy rokon meghal, akkor a csontjairól lehántják a húst és szétszórják még a temetés előtt, ezzel tesznek eleget a kötelességüknek. Csintől nyugatra Yichu helyezkedik el. Itt a hozzátartozók elhalálozáskor tűzifát gyűjtenek a hátrahagyott rokonság tagjai, és a szeretett szemét mágián elégetik. A magasba szálló füstre azt mondják, hogy az elhunyt lelke száll általa az égbe. Ez a törvény az elöljárók és az alattvalók számára egyaránt. Szokások ezek, amin nincs mit csodálkozni, írja egy ókori szöveg. Na most ezt azért nem, innen jutott eszembe, hogy a Robi mondja, hogy ahogy mi tekintünk a barbárokra, mert egy dolgot még az abortusz kapcsán nem beszéltünk meg, hogy a teljesen különböző civilizációk egyazon civilizáción belül hogy állnak hozzá. Egy hívő keresztény gyökeresen másként áll hozzá, mint egy hívő ateista. A hívő ateista talán még a felnőtt emberi testet is biorobotnak kezeli. Érted? Soha a büdös életbe nem jutnak konszenzusra, mert teljesen más az alapjuk. Két különböző civilizáció egy civilizáción belül. Na most én kérdeztem ilyen keresztény fundamentalista ismerőseimet, keresztény fasiszta haverjaimat, hogy az ő értékrendjüket lehet-e ráerőltetni, főleg államilag, olyan emberekre, akik egyáltalán nem keresztények, nem vallásosak, kurvára másként állnak a magzathoz. És azt mondják, hogy az nem is ízé, stb. És akkor ilyenkor jön föl, főleg ilyen jobboldali diskurzusokba a természetjog fogalma. Hogy itt nem a kereszténységről van szó, hanem természetjog. Ilyen ősi emberi, az egyetemes emberi természet. Na most egyrészt a természetjog fogalmát tudtommal a görögök találták ki, ahol tök mások voltak az értékek csomó kérdésben, mint a keresztényeknél. Pláton például lehetőséget látott abba, hogy a tökéletes államba akár a csecsemőt is meg lehessen ölni. Gyanítom, Spártáról vette a mintát, ahol ugye a nyomor, hát ahogy így szelektáltak, na. Tehát tök másként álltak ehhez. Görögök, és nem a távoli Kína, ez a arhaikus, kulturális, relativista szöveg, amit itt az előbb fölolvastam, és ugye az ismerve a prekolumbián civilizációkat, ismerve a törzsi társadalmakat, hát kurvára nem találtam erre természetjogot, ráadásul külön vicces, hogy a természetjog az főleg a francia felvilágosodáshoz kötődik, tehát Montesquieu-nek meg Rousseau-nak volt ilyen alapvetése, a társadalmi szerződés alapja egy természetjog. Tehát az abortusznak, épp úgy, mint a szexualitásnak, épp úgy, mint akár a legdurvább dolgoknak, a halálhoz való viszonynak nincs meg az az antropológiai állandója. Én, mint kultúrantropológus nem találtam. Én szerintem van emberi természet, vannak antropológiai állandók, de azok nem konkrétumokban jelentkeznek. Mondok egy példát. A világ összes kultúrájában létezik incestus fogalom, tehát vérfertőzés, és létezik incest tabu. De hogy konkrétan mit értenek az alatt, az bizony nagyon más lehet. Az egyiptomi fáraók, a fáraói család egymás között házasodtak, hogy a isteni vér tisztán tartsák, mint a te kedvenc filmsorozatodba, a Trónok harcába, a Targaryenek. És tehát más volt, bizonyos helyeken, mit tudom, olyan emberekkel nem lehetett szexuális kapcsolatra lépni, aki, hát nálunk el se tudjuk képzelni, hogy mi tök távoli, nem is vérrokonok, de incestusnak számított, míg mondjuk az unokatestvér meg nem. Tehát tök más. Tehát vannak ilyen alapmintázatok, tudod, hogy van incestus, vannak tabui, de a konkrétumai már nem ugyanazok. És ugyanez a helyzet a halállal, az emberi testtel, a csecsemővel, a magzattal. Na most akkor hol van itt természetjog? A természetjog egy keresztény ember számára az, hogy ő azt képzeli, hogy az ő keresztény elképzelése az valami egyetemes, és azért, mert az Isten ezt nyilatkoztatta ki. A természetjogának az alapja az, természetjog az, amit az Isten kinyilatkoztatott. Na de mi van a többi Istennel? Ja, az csak hamis bálvány, az én Istenem az egyetlen Isten. Az ateista az pogány, elkárhozott, a többi az hamis vallás, tehát az ember természetes állapota csak is a kereszténység, egy katolikus számára csak is a katolikus kereszténység. De azért lássuk be, hogy ez a gyakorlatban nem működik. Ez nem működik. Mert már annyira összeérintkeztek a civilizációk. Ez akkor, ilyenkor kidönti el a természetjog vélt vagy valós igazságát. A politikai hatalom. Tudod, ha Isten megsegít, van elég nagy hadseregem, és akkor nekem van igazam. A természetjog lényege ebből a szempontból az erősebb kutya baszik elve. És akkor ilyen értelemben az abortuszt is én magyarázom meg, hogy már a fogantatás pillanatától. Erről nem beszéltünk, és erről egyébként kicsit a gondolataidat akarom hallani, hogy mert sokan azzal vádolják az ilyen abortusz törvényeket, hogy ez nem is a magzatról szól igazából, ezzel a ágynemű alatt akár a hatalom turkálni. Tehát amikor a nemiség kérdése ez a hatalom hozzányúl, akkor az a legérzékenyebb részethez nyúl hozzá. Mi a vókot azzal vádoltuk, egyébként szerintem teljesen jogosan, hogy ugye még a szexualitásba is beleszólna. Még talán az elmúlt apun élc előttem azzal, hogyha egy igazi vók aktivistán múlna, az még a közösülési pózokat is meghatározná, hogy mi az elnyomó patriarchális közösülési póz, és mi nem az. Nyilván nem szabad ráfeküdni a nőre. Na ja, világos. Elnyomod, szó szerint. De tényleg, hát nyilvánvaló, hogy ez a tabu, hát mi más? A kutyapóz meg megalázó, az nyilván megalázó. Állatias, stb. Nem, amit szerintem preferálnak, az az, hogy a férfi az feküdjön hanyat, és a nő üljön rá. Érted? Mert az politikailag az korrekt, a nő mozog, a férfi passzív, tudod? Ő csak fekszik, a nő az, amelyik mozog rajta, a nő határozza meg, hogy mikor vett véget az aktusnak, és a nő az, aki tulajdonképpen a saját élvezetét ilyen módon meg tudja szerezni, mert a férfitől hiába várja. És a férfi meg tanulja meg, tanuljon meg elélvezni, amíg a nő elélvez ebben a pózban, vagy elnyomó. Tudod? Világos. Na, ez a vók. Na, van-e ennek jobboldali verziója? Nem is különbözik annyira. Talán csak annyi a különbség, hogy a nő az a hátára fekszik, úgynevezett misszionárius pózban közösülnek. Nem tudom, a misszionáriusok azok így basztak. Ez volt a misszió. Menjetek távoli vidékekre, tanítsátok meg baszni az embereket, úgyhogy a nő a hátára fekszik, fölhúzza a két lábát, a férfi befekszik közé, és úgy megbassza. Induljatok keletre, északra. Most sikerült a filmkritika szintjét a filmnek a szintjére levinni. Szóval pár okos gondolatok. A neveknek van értelmük. Azt mondja, hogy misszionárius póz. Hát kitől tanultad? Hát itt volt az atya. Misszióba jött az atya. Megtanított egy pózra. De tudod, és senki nem kérdez rá, hogy misszionárius póz, és mindenki ilyen komoly pofával bologat, hogy igen, hát az a... Hát az alap, Isten alapcsomagja. Tudod, ezt a tételt még nem dolgoztuk ki. Nyilván az emberek szeretnek baszni, de amíg a baszáshoz ilyen hozzá tapad, mert nincs leválasztva, mert nincs kultúra, nincs kulturális narratíva, ami leválassza a baszásról a vigyázást, meg a következményeket, tudod? Addig az emberek szeretnek baszni, ebbe a témába nem szabad belemenni, mert azt fogják érezni, érezte azt a Csurka Pista bácsi, és érzi ma azt Orbán Viktor, hogy a hatalom azt akarja, hogy már csak ne is basszanak. Mert következményeket rendel hozzá. De tudod, amíg a szívhangot kell legfeljebb meghallgatni, hát ebben nem fog Orbán Viktor belebukni. Ezt megmeri csinálni. Én egyébként az Orbán Viktoron nem azt kérem számon, amit én gondolok és én érzek, vagy én helyesnek tartok. Azt kérem számon, aminek láttatja magát, aminek előadja magát. Keresztény fundamentalistának láttatja, adja elő magát. Tehát akkor azt kérem számon rajta a szerephazugságát. Akkor tehát a szívhang a legtöbb, amit meg lehet tenni a magzatokért a keresztény Magyarországon? hogy a szívhangját meghallgassa a nő, mielőtt azt mondja, hogy hát doktor úr, nem gondoltam meg magam. Ez a legtöbb. De ez a legtöbb, amit Orbán Viktor a hatalmának a kockáztatása nélkül mer. Valójában arról van szó, hogy az Orbán Viktornak nem az elvetetett magzatok fájnak igazán, mert ha azok fájnának igazán, akkor ráfeküdne az állami szintű, kőkemény fogamzásgátlásra, szoktatásra. Ami azt jelenti, hogy felvilágosítana, ami azt jelenti, hogy ingyenessé tenni a fogamzásgátló tablettákat, ami azt jelenti, hogy ingyenessé tenni mindenféle óvszert, meg mindenféle spirált, meg mindenféle módját a fogamzásgátlásnak, akkor látnám az igyekezetet, hogy megmentse a magzatokat. De neki valójában nem a magzat halállal van a problémája, mert ő annyira nem akarja a magzatokat megmenteni, hogy a fogamzásgátlást propagálja, hisz ő a megszülető gyerekeket akarja, nem az elvetett, nem a védekezni tudó felnőtteket. Ez nem illene be az ő szerep portfóliójába, az ő profiljába, abba a szerepbe, amit ő a magyarok elé támaszt, mint vezetőt. Ő, mint vezető, a megszülető gyereket akarja, akár hát annyira nem akarja, hogy mondjuk a szívhangon kívül mást is az abortusz akadályában rendeljen, de ő nem fogja azt mondani, hogy védekezzetek. Ő nem fogja azt mondani, hogy védekezzetek. Igenis, csináljátok meg azt a magzatot, és majd reméljük megtartjátok. Nem fogom megkönnyíteni, hogy megtartsátok, de megtiltani sem fogom, hogy nem fogom megkönnyíteni, hogy elvetessétek, de megtiltani sem fogom, hogy elvetessétek. Nem fogom előírni, hogy megtartsátok, de nem fogom megkönnyíteni, hogy ne essetek teherbe a szándékotok ellenére. Tehát nem állok be a családtervezés oldalára sem, de nem állok be az életvédelem oldalára sem, hanem egy ilyen spekuláns politikai, ilyen politikusi billegést tanúsítok, amelyben a szívhangot kihangosítjuk, mert ez jó identitáspolitikai gesztus, és megfelelő oldalra sorol minket ebben a abortusz diskurzusban, és pontosan ugyanúgy reagál a balliberális kurzus, mintha betiltanánk az abortuszt, mert a hisztériát nem lehet négyzetre emelni, mert az eredmény hisztéria. A hisztériát nem lehet hiszterizálni, hiszen eleve hisztéria. Pont a hisztériának a lényeg az önmaga felső foka, nincs hisztériább. Hisz a hisztéria alapfokon fokozhatatlan. Abszolút. Na, hát ilyen körülmények között pontosan elég a szívhangot odarakni. A kölyköt nem védi meg, de Orbán Viktort igen. És látod, ez a kép nem mutatás biztos. Az egészben. Egyébként ez nem biztos. Lehet, hogy ez egy népszerűtlen intézkedés, Robi. Mi? Ez a szívhang. Érted? Még ez is népszerűtlen intézkedés. Érted? Annyira nem akarják az emberek a felelősséget a saját magzatukért. Annyira nem akarják, hogy még a szívhangot se hallgattassa meg velük az Orbán Viktor. Már az is gazemberség. Hát így nem lehet kibaszni velük, hogy szívhang nélkül vetethessék el a magzatukat. Na, értem, te mint keresztény atya, én értem, hogy fölháborodsz Orbán Viktoron. Nem, csak számon kérem rajta a Kirill pátriárkát. Vagy mi? Most az hogy jön ide? Azt a az hogy a faszomba jön keresztény fundamentalizmust, ide? Aminek a metaforája. De a Kirill pátriárka pont a korrupt dagat, a szónak most nem a fizikai, hanem ilyen szimbolikus értelmében, tudod, ez a korrupt, aranyba hempergő, dúsgazdag, politikai erkölcs, hatalmat kiszolgáló erkölcs, igaz, főpapnak a mintapéldánya. Erről beszélt. Ő fogja a keresztény Európát helyreállítani. Erről ő fogja a muzulmán, buzi, LMBTQ csürhét szétkergetni és visszatéríteni Krisztushoz, mert itt a nyugati kereszténység már elsüllyedt a bűnben. Ő jön, nem és mondják, megváltja Európát, nem, bocs, mert már csak ő van. Nem mondják, hogy Krisztushoz. Azért Isten nevét hiába nem veszik a szájukra. Azt hiába. Mondják, és most jöttem rá, hogy mit neveznek keresztény vagy keresztény kultúrának, ami nem kereszténység, csak krisztianizmus, amit úgy neveznek, hogy normalitás. Keleten még van normalitás. Most például Iránban a rendőrök agyonvertek egy nőt, mert levette a hidzsábot. Ott, vagy rosszul viselte. Tehát ugye még találunk régi hagyományokat, tradíciókat, normalitást. Na, de figyelj, Robi, és az eutanáziával kapcsolatban meg miért vagy ilyen kibaszott liberális, amik az is gyilkosság? De... Tudod, hogy mi a keresztény alapállás? Nem lehetsz öngyilkos. Ja, egyébként öngyilkosság sincs a keresztény államban. Tehát azt büntetik, a kísérletet. Az öngyilkosokat meg a temető árkába temetik, megszenteletlen sírba. Legalábbis még a 20. század elején Magyarországon is ezt tették. Na most, mert a lelked nem a tied, az életed nem a tied, azt Istentől kaptad. Nem ironizálok, ez a tudod? De miért kéred nem teheted meg. Miért kéred rajtam számon a keresztény fundamentalizmust, vagy akár a tankönyvi, vagy nem tudom én, magyar narancsba illő liberalizmust. Miért kéred számon rajtam ezeket az identitás csomagokat? Mert hogyha beszélgetünk. Valaki, hogyha valaki abortusz, akkor... De, mert ez az apu. De én azt hiszem, körüljárjuk a szempontokat, amik esetleg nem is a mieink. Tudod? Én azt hiszem, hogy az abortusz az egy olyan kérdés, ahol egyikünk sem mond kategorikus igent, meg kategorikus nemet, csak máshol húzzuk meg a határokat. Én sem mondom azt, hogy kelljen megszülni azt a magzatot, amelyiket erőszakkal szerintem a vertek bele abba a nőbe. Szerintem a határokat, a határokat sem máshol húzzuk meg, Robi, csak ez a szívhangos dolog nekem rendkívül szadisztikus és ízléstelen. Nem, szerintem az van, hogy hogy tiltani kéne, engedni lenne érdemes, és a tilalom szerep azonossága. Pótszer, ugye? Meg a... Pótszer. Meg a engedés hasznosság elve között kell egy kompromisszum. Érted? Az van, hogy a Fidesznek a szerepéből az következne, hogy tiltsa az abortuszt, az érdekéből az következne, hogy engedje az abortuszt, és kell egy kompromisszum a szerephazugság, az érdek, a politikai érdek, a szent szükségszerűség között. Világos. És ez a kompromisszum, ez a jó kis alkú, amelyik ad is, hagy is, ez a szívhang. Ennyi. Szerintem azt érzékeled, hogy nincs mögötte meggyőződés, hanem egy marketing anyag. Igen, jól érzékeled. Valójában nincs mögötte meggyőződés. Az, aki meg akarja védeni a magzatot, az megvédi a magzatot. Aki meg engedni akarja az abortuszt, mert a nő joga, az meg azt engedi. Hanem a kettő között van egy ilyen jól kitalált politikai álláspont, amit vagy a Novák Előd meg a Dúró Dóra kitaláltak, aztán felterjesztettek az Orbán Viktornak, és Orbán Viktornak megtetszett, vagy eleve Orbán Viktor találta ki, és megüzente Dúró Dóráéknak, hogy ez tetszene. Minden esetre lett egy ilyen politikai alkú a szerephazugság, meg a politikai érdek között. Na, jó. Arról van szó, hogy ezt valójában nem gondolja úgy meggyőződése szerint senki. Várjál. Vagy többet akarna ennél, vagy ennyit se akarna. Igen, figyelj. Ebből látszik, hogy marketingesek találták ki, ez nem egy organikus vélemény. Ez a szívhang dolog. Várjál. De jól ki lett találva, az is igaz. Hát én nem tudom például azt mondani, hogy ellenzem. Ne kelljen meghallgatni a szegény nőnek a magzat szívhangját az abortusz előtt. Nem tudom meggyőződéssel ezt mondani. Erre mondom, hogy jól ki lett találva. Valamit nem beszéltünk át, ezt mindig kikerülted a témát. Jelesül... Eutanáziáról akartál beszélni. Még az abortuszhoz. Az egy nagyon rázós kérdés, de én magam se tudom a választ, hogy két civilizáció létezik egy civilizáción belül, és például azok az emberek, akik azt mondják, hogy figyelj, a magzat nem ember, egyáltalán. Ja, apropó, egyébként, hogyha a magzat ember, akkor miért nem adunk neki nevet? A fogantatásnak miért nincs ünnepe? Sehol. Egyébként ez iróniának tűnik, a részemről egyáltalán nem az. Én el tudom fogadni, hogy ember. Miért nincs egy előszületésnap, és miért nincs egy előneve, amit aztán a születéskor lecserélünk egy másik névre? Szerintem azért nincs, mert a... Miért nincs neve? De várjál, nincs halálnap se, hanem van a temetés. Az a halálnap, barátom. Nem, az nem a halálnap. Nem, nagyon, szinte senkit nem temetnek el a halála napján. Ja, értem, amit mondasz, tehát amikor meghalok abban a pillanatban... Na, az van, hogy a nincs halálnap, és nincs fogantatásnap, hanem a fogantatásnapot a születéskor üljük, a halálnapot az meg a temetéskor üljük. Figyelsz, egyszer nekem egy ferencrendi szerzetes, még nagyon régen azt mondta, méghozzá Mária Besnyőn, hogy oda jártam jegyes oktatásra. Mert templomi, nekem katolikus esküvőm volt. Hogy azért szörnyű a magzat elpusztítása, mert hogy nem üdvözülhet. Tehát, hogyha holtan is születik a csecsemő, most ne vágj pofákat, és én most nem poénból ezeket a teológiai dolgokat, én nem iróniában és nem poénból mondom, hanem járjuk körül, bazd meg ezt a témát, több szempontból. Akkor egyenesen a mennyországba kerül. Hogyha mondjuk kijön, és megkeresztelik, igen, csecsemő megkeresztel, és akkor meghal, egyenesen az útja a mennyországba visz. Ezzel most lehet itt röhögni, de bazd meg, ezt nagyon sok ember halálkomolyan hiszi. A másik meg halálkomolyan hiszi, hogy még a csecsemő sem ember. Miért? Hát csak egy bio akármi, biomassa. És pártá kitették. Hát érted? Hát gyenge volt. Basszus. Hát most ezeket hogy illeszti össze az ember? Erre nem adtál választ. Hogy lehet összeilleszteni? Érted? Tehát oda jön hozzád egy csávó, aki kurvára nem hisz. Nincs Isten, nincs lélek, és amikor te elkezded mondani, hogy árad a bűn, mert és a bűn már gyárilag tömegessé válik, érted? Sorozat gyártottá a bűn. Ez, akár akarod, akár nem, ez egy keresztényi mondás volt. Akár akarod, akár nem. De oda jön hozzád az ateista, de az a durva fajta, tudod? Akire már nem hat. Mert egyébként rengeteg ateista, kriptokeresztény, de ez egy más téma. Ugyanazokat a mémeket, vagy memetikai dolgok, ugyanazokat mintázatok alapján gondolkodik. Tehát az etikája még onnan jön, valahonnan a keresztény kultúrából. De mondjuk oda jön egy ilyen durva, ilyen az embert kvázi egy ilyen gépnek, evolúciós gépnek tartó filozófus, érted? Mint a Daniel Dennett. És azt mondja neked, hogy te figyelj, milyen bűnökről beszélsz? Ez a technológiai fejlődés, ez tök jó, az ember tervezi saját magát. És akár klónozom magamat, Isten nincs, lélek nincs, hagyd ezeket a dumákat, hogy a bűn gyárilag, mit tudom én, növekszik, meg sorozatgyártottá válik, meg tömegessé, hanem figyelj, ami a nő hasába van, az is egy mérnöki cucc. Láttál te is ilyen rossz disztópiákat, a Gattakát, meg mit tudom én, láttál ilyen filmeket? Hello? Na, ennek mit mondasz? Ez egy komoly téma. Ez akkor is egy közmegegyezés, hogy mikortól él valaki. Én azt hiszem, hogy az emberiséggel egyidős az a tudás, hogy az ember nem a születéssel lép be az életbe. Ezt mindenki tudja, legbelül mindenki tudja, és az ember idők óta tudja, ahogy nem a temetéssel lép ki az ember az életből, hanem a temetés az csak egy megragadható pont, ahogy a születés is egy megragadható pont. De hogy az ember a fogantatással lép be az életbe, és a halálban, a haldoklás végén a halálban lép ki onnan. Nem, a halálnak az ellentéte a fogantatás. A Robi azt mondja, hogy a születésnek a temetés az analógiája. A születésnek a temetés. És a haláltól a temetésig tartó időszak az ugyanaz, mint a fogantatástól a születésig tartó időszak. Ezek igen. szerint te tibeti buddhista lettél, mert ez nálunk nem nagyon van. Ott a bardó 49 napig tart, de ott az újraszületés, jó, a temetés közben lezajlott, ami egyébként nem is temetés, mert az állatok megeszik, tehát Tibetbe kiteszik, és a keselyük fölfalják, de ez tök mindegy. Lényeg az, az hogy... Az is temetés. Hát úgy igen, egyébként légi temetésnek nevezik, mert a madarak, azok a szélelemnek, a levegőelemnek a megnyilvánulásai. Na, tehát visszatér, de még mindig, ne, tehát érted, nem válasz, lehet, hogy nem érted, mit akarok mondani, vagy direkt nem érted. A civilizációnk lehet, hogy egy olyan változáson megy át, hogy a teljes emberképünk átalakul. Érted? A teljes emberképünk. Szerintem nem. És az abortusz is mondjuk ebbe. Lehet, hogy ez borzalmas disztópia, kurva sok ilyet olvastunk, stb. De... Szerintem nem tud. Szerintem nem tud. Szerintem az embernek vannak... Van egy egyetemes civilizációkon kívülálló, vagy fölöttálló tudása önmagáról. Akkor te is egy természetjogot vallasz. Igen, úgy gondolom, igen, ami megelőz mindenféle kulturális tanult tudást. És az ember, ezek ilyen időtlen tudások. Akkor hova teszed azt, hogy ott abban a kínai tartományban megették az elsőszülöttet, Föníciában Molochnak adták és betették a kemencébe az elsőszülöttet, a spártaiak kitették a Taigetoszra izét, érted? De érts, hogy attól volt az... értéke, de attól volt értéke, azért adták, azért költötte fel másnap az Isten a napot, a prekolumbián civilizációkban. Ott igen, például, de a Taigetosznál pont nem. A Taigetosznál pont nem, de a Taigetosznál is pontosan tisztában voltak azzal, hogy az élet az mikor fogan, és mikor ér véget, legfeljebb leszarták. Nem volt szentsége a számukra. De miért nem volt szentsége? Na ez a kérdés. Nem volt föltalálva. Hát, nem volt föltalálva. Nem volt a szentséget nem föltalálják, bazd meg, az élet szentsége nem volt föltalálva. Volt szentségük, de az életnek az elementáris szentsége, ami például jelen van a buddhizmusban, ami például jelen van a kereszténységben. De már a kurva sok helyen nincs. Igen, nagyon sok helyen nincs. És ez a szentség nincs föltalálva, de a tudás az életről, arról, hogy az élet az nem a születéssel kezdődik, legfeljebb egy olyan pont, ahol leválik a magzat az anyáról fizikailag, mert szellemileg, már abban az értelemben szellemileg, nem úgy, ahogyan mi értjük a szellemet, hanem abban az értelemben... Nem intellektuálisan akarod igen, mondani. Nem értelmileg, igen. Hanem még sokkal inkább érzelmileg meg lelkileg, akkor inkább így mondom, nem válik le az anyáról. Hiszen az ember az nagyon-nagyon korán, félig készen jön ki a sütőből. Mert ha tovább bennmaradna, akkorára nőne a feje, hogy megölné az anyát a születés során. Miért használod a sütőmetaforát? Az előbb a misszionárius poznál elidőztél. Azért, mert a kenyér... A sütőt, a nőnek a hasa sütő? Így van, és a kenyér, hogyha kemence, rendesen megsült, akkor kell kivenni. Azt ugye tudod, hogy ez egy indián legenda. Ez tudat alatt? Volt egy ilyen indián teremtésmonda, hogy a nagy Manitú vagy valaki betette az izét a sütőbe, és nem sült meg rendesen, ezekből lettek a fehérek. A következőt betette, tovább sütötte. Túlsült! Jöttek a fekák. Túlsült, ezekből le... Bazd meg! Túlsült, ezekből lettek a feketék. És a harmadik sikerült, az olyan szép piros posgás lett, ezekből lettek az indiánok. Ez egy létező izé, és azt hittem, hogy te erre utalsz, de ezek szerint kitaláltad a... Nem. A izét. Mert arról van szó, hogy az összes többi állat, abban a magzati korban, amiben az ember megszületik, még legalább ugyanennyi időn keresztül fejlődik. A legtöbb emlős a születés után nem sokkal lábra áll, legelni kezd, utánozza az anyját, tulajdonképpen életképes. Szinte életképesen születnek. Az ember nem tud életképesen születni, hanem teljesen maga tehetetlenül születik abban a fázisban, amely fázisban nincs emlős, amely szülne. Ennek megfelelően az, amit mi születésnek tekintünk, kvázi felruházzuk a kölyköly jogokkal, mert addig nincs, addig az anyateste, az még mindig a magzati státusznak a derekán áll. Még egyszer annyi idő, mint amennyi a terhesség, amíg a magzat, akkor már csecsemőnek hívjuk, még teljesen az anyján belül van, szellemileg, érzelmileg, összefügg, még átszövi az anyja közelsége, tulajdonképpen az anyamé ki terjed, ki lép a nőn kívülre, és a nőnek le kell modellezni az anyaméhet magánkívül, bölcsőből, meg pólyából, meg szeretetből, meg ölelésből, meg védelmezésből, és minél jobban képezi le az anyaméhet magánkívül az újszülöttnek, annál egészségesebb, pszichéjű, lelkületű gyerek fejlődik. Tehát tulajdonképpen szellemi síkon a kölyök születése után még egy legalább ugyanannyi ideig, még egy legalább ugyanúgy 9 hónapig kvázi magzat. És mi húztunk itt egy határt. Ha valójában azt gondoljuk, hogy a kölyöknek a önrendelkezését, kvázi, hogy egy élő jogokkal rendelkező, el nem kaparható személy születik, sokkal későbbre kéne tennünk. De érdekes módon, ha az orvos belenyúl a nőbe, és addig kaszabol benne, ameddig darabokban kijön belőle a gyerek, az törvényes, és helyes, és jó, és Orbán Viktor pecsétje rajta, főleg, ha meghallgatta előtte a szívhangját. Viszont, hogyha ez a nő megszüli ugyanazt a csecsemőt, és odakint követi el rajta pontosan ugyanezt, mondjuk egy WC-ben, vagy egy konténer mögött, akkor gyilkos. Hogy van ez? Mi történik az alatt a pár hét alatt, néhány nap alatt, akármennyi idő alatt, ami alatt megszületik, kívül kerül a gyerek, valójában még mindig magzat, csak már kint van, el kell de hirtelen jogokat szerez ezáltal, mert mi ezt, a mi gondolkodásunk, meg a mi értékítéletünk, ezt a kiválást, ezt a fizikai, testi leválást, ami nem jár együtt a szellemi-lelki leválással, érzelmi kötődés leválással, azt úgy ítélünk meg, mint egy személynek, egy jogokkal rendelkező személynek a születését, mert akit bent, védünk. Mert a bent meg a kint egy határ. Egyébként elmondanám a közönségnek, hogy ez, amit a Puzsér most itt elmondott, hogy az ember még magzat a születése után, és ezt nem ő találta ki, ezt körülbelül már 20 éve hallottam, ez egy tudományos elmélet. Csak most ilyen puzsérosítva egy kicsit, de tudom, ez egy tudományos elmélet. Te hol olvastad ezt? Tudomány! Mert ez egy nagy, ez egy vastag tudományos ezt nem könyvben te ezt nem te találtad ki. Ez tényleg nem te találtad ki. Tudományos könyv! Most hiába pojátszáskodsz, bazd meg, ezt nem te találtad ki. Ki hát mondta, ez, hogy én találtam érted? Ki? Ez egy elme... Ez egy, hát ez ne egy, részelném ezt ez így egy mondani! Tudom, ez egy tudom... Hát bazd meg, tök úgy hangzott, hogy most megmondod. Bazd meg, ez egy tudományos elmélet. Beszéljünk hogy az eutanáziáról. Egy éves korig magzat az ember. Így van. És viszont ez egy jogos fölvetése. Bazd meg, végre egy érdekes dolgot mondtál. Érted? Csak várni tehát, kellett. Hogy ez egy... Ez egy tehát ez egy jogos felvetés, hogy akkor a, figyelj, ha abortuszpártiak vagyunk, akkor egy éves korig kiterjeszthetjük az abortuszt, ha úgynevezett életpártiak vagyunk, akkor meg a fogantatásig a tilalmat. Uh-huh. Baszkikám. Így van. Így van. Ha meghal a nő, meghal a magzat. Nem, mert már vannak robotok, és oda be, sőt, elveszik a csecsemőt. Ha meghal a nő, vagy meghal a magzat, vagy bekerül egy inkubátorba, és túléli a magzat. Ez nem olyan egyértelmű. Ez alapján nem lehet dönteni arról, hogy legyen-e joga. Egyébként a hozzászólónak ilyen értelme igaza van, tehát, hogy a nőt itt izé. De figyelj, nézd, most mi van? Rózsaszín farok. A vörös farok helyett rózsaszín farok. Így van, így van. Feminista farkat csatoltam. Így van. Szivárvány farok. De miért tettem? Hát lehet, hogy a kúrás reményében. Nem tudom. Ezt veled egyébként ellentétben, aki egy mérhetetlenül züllött figura vagy, én egy monogám párkapcsolatban élő konzervatív ember. Na, hogyan is van az? Ne vágd a pofákat, az már nagyon régen volt, amire te most gondolsz, és talán igaz se volt egyébként. Na, az eutanázia most már lassan vége. Az az igazság, hogy arról nagyon sokat nem is tudok. Figyelj, én megmondom neked, hogy miért ellenzem. Nem teológiai okok miatt, hanem nekem ez egy nagyon-nagyon személyes élettapasztalat. Én azt vettem észre, hogy aki meg akar halni, az meghal. Vagy passzív öngyilkossággal, egész egyszerűen volt egy barátom, nem ment el az orvoshoz, olyan szituációba kell. Figyelj, nagyon-nagyon sok személyes tapasztalatom volt az apámtól kezdve az anyámig, aki nem akar meghalni, ezért él. Ebbe persze segítenek a hozzátartozók, akik nem engedik őt el, például én. Ez egy komoly, mély téma, érted? Nem értem azt a szituációt, hogy valaki mást megkér, hogy ölje meg, mint a rómaiak, ugye a szolgáikra bízták ezt a cuccot. Elmondom, hogy miért nem érted ezt. Mert nem tudsz elképzelni egy olyan helyzetet, amelyben az élet a büntetés és a halál a megváltás. Mivel hogy az egészséges embernek átlagos embernek, a normális élethelyzeteknek a szemüvegén keresztül nézzük ezt a körülményt, ezért aztán úgy ítéljük meg, hogy az élet az szentséges, a halál az rettenetes. Az életet kell szolgálni a halállal szemben. Pedig ez egy önző nézőpont, ez az egészséges ember nézőpontja. A megszomorított, a megnyomorított, a reménytelen ember nézőpontja nem ez. Azért, akinek az élethelyzete elviselhetetlen, és a változásra vonatkozó reménye az nincs. Hát amikor 0% az esélyed arra, hogy a helyzetedet megváltoztasd, és elviselhetetlen, nem tudsz berendezkedni arra, amit van, nem tudod megszokni azt, ami van, az a szituáció, amikor irgalomra szorulsz, de ebben a helyzetben, ez egy kivételes helyzet, az irgalom nem az élet, hanem a halál. Mert te az élet elől menekülsz, az élet a gyötrelem, és a halál a megváltás. Ez a beteg, megnyomorított, megszomorított, gyógyíthatatlan, helyrehozhatatlanul tönkretett életű embereknek. Tetraplégiás igen. Embereknek a realitása, és tudod, a megváltás bizony relatív. Az életben fuldoklóknak a halál elől menekülőknek az élet. Ahogyan a Buddha elhozta a végső halált, a nirvánát, a végtelen életbe vetetteknek, és a Krisztus elhozta a végső életet, a megváltást a végső halálba vetettek. Végső halálnak, de most ebbe a menjünk bele, ebbe persze, Robi, jó, akkor meg minden ülés. Már lassan blokkoló óra, csak most elmondtál nekem egy szép szavakkal. Várjál már egy kicsit, várjál már egy kicsit. Figyelj, baszod. elmondtad szép szavakkal egy olyan cuccot, ami nem, én nem is ezt mondtam, és nem is ezzel vitatkoztam. Most akkor eutanáziáról beszélgetünk. De nem érted? Arról van szó, nem értetted, amit mondtam. Nem, arról van szó, én elmondtam a... Várj. Most ha, figyelj. Te elmondtad azt, hogy reménytelen, kilátástalan, szörnyű helyzetben, gyógyíthatatlan, fájdalmas betegségeknél a halál a megváltás. Én ezt egy szóval nem tagadtam. Nem ezen van a diskurzus, nem itt van a vita. Nem, arról beszéltél, én azt mondtam, hogy aki egy ilyen helyzetbe kerül, és tényleg el akarja hagyni ezt a világot, az külső segítség nélkül megteszi. Én ezt láttam életemben. Nem igaz. Pont ez a lényeg. Nem igaz. Nagyon sokan kérnek eutanáziát, mert nem tudnak meghalni, és mert nem akarnak átesni azon a retteneten, ami mondjuk az öngyilkosságig vezet adott esetben, ha el tudják követni. Nagyon sokan nem tudják elkövetni az öngyilkosságot, mert nem mozog a végtagjuk, külső segítséget kell kérniük, különben életben tartják őket. Az igazi probléma a hippokrateszi esküvel van, amely az életet védelmezi a halállal szemben, és nem az élőt a szenvedéssel szemben. Az élőnek a védelmére kéne felesküdni az orvosnak, az élő szolgálatára kéne felesküdni az orvosnak, nem az élet védelmére a halállal szemben, az esetek nagy többségében ez az orvos dolga. De vannak bizonyos esetek, amikor épp ellenkezőleg. És én azt gondolom, hogy az orvosnak a szenvedés, aha, a szenvedés a kihívás, amelyet a beteggel, a pácienssel közösen le kell gyűrnie. Na most egy csomó olyan eset is van, amikor mozog a keze, amikor akár öngyilkos is lehetne, de nem olyan könnyű az. És bizony, nagyon nagy segítség. Maga a megváltás, hogy oda mehet egy doktor Kevorkianhez, egy doktor Halálhoz, és azt mondhatja, hogy doktor úr, maga már nagyon sok olyat, mint én, nagyon sok olyan végstádiumos rákost, mint én, nagyon sok olyan végstádiumos Alzheimerest, mint én, aki nem akarja megérni azt, hogy nem ismeri fel a saját férjét, a saját gyerekét, aki nem akar növényként élni, aki nem akar a rettenetes fájdalommal, szenvedéssel, gyötrelemmel elmúlni, de nem bírja meghúzni a ravaszt, mert az nem olyan könnyű. Doktor úr, az ön praxisában ugye van segítség, ugye ön már ezt sokszor megtette, ugye az ön praxisában már sok ilyennel találkozott, mint én, ami nekem különleges és egyedi, és megismételhetetlen az én halálom. Ugye önnek rutin, ugye ön ismeri ezt, már sok ilyet ismert. És akkor a doktor Kevorkian megfogja a kezét, és azt mondja, hogy igen, én ismerem, én már sok ilyet, mint ön, átkísértem a túloldalra. Bízza rám magát, és én segítek. És ez igenis szolgálat. Szolgálat, nem az életet, az élőt, a szenvedőt. És ez az ember, aki átkíséri őket a túlpartra, ez az ember valóban segít rajtuk, ez az ember orvos. Orvos a legmagasabb értelemben, nem a hippokrateszi értelemben, hanem abban az értelemben orvos, amely értelemben a szenvedést ő megváltással gyógyítja. Van olyan szenvedés, amire egyedül a halál a megváltás. Az ilyen esetben az embernek vállalnia kell a felelősséget a másik ember haláláért. És vannak ilyen elhivatott emberek, mint a dr. Kevorkian, aki azt mondja, vállalom a felelősséget az ön haláláért. Ön nem akarja egyedül vállalni a felelősséget? Velem megoszthatja. Átveszem a felét. Fogja meg a kezemet és átvezetem. Egy ilyen ember szent. Most ez egy olyan pillanat, amikor mondhatnám, hogy ez volt az apu azért iszik, mert te sír, de a faszom mondja, és mindannyian menjetek a büdös picsába. Élén a magát itt izé már szinte mennybe emelő barátommal és kollégámmal, a szónokok szónokával. aki végig kus. Aki végig olyanról beszélt, amiről én pont nem. Ki a faszom beszél öngyilkosságról és öngyilkossági képtelenségről? Én egy olyan dolgot mondtam, amit föl se fogtál, és el se jutott a tudatodig. Aki meg mondok akar halni... egy példát! Nemrég, pár évvel ezelőtt meghalt egy barátom felesége. Mindenkit, én nem értettem, miért hív föl telefonon. Engem is, másokat is. Kiderült, hogy elköszönt, mert két nappal később lefeküdt aludni, befele fordult és meghalt. Mivel nagyon vallásos katolikus volt, kizárt, hogy bármilyen öngyilkosságot követett volna el. Fogta magát, meghalt. A professzoromnak tüdőrákba meghalt a felesége, a professzorom pár hét után meghalt. A mostoha nagyanyám meghalt, a nagyapám, akinek kutyabaja nem volt, két napra rá meghalt. Érted? Volt egy kollégám, aki unta az életet, 53 évesen elesett és combnyak törésbe és tüdőgyulladásba meghalt. Sorolhatnám az életemből a példákat. Egyik sem volt öngyilkos. Nem akart élni, és meghalt. Nem, én ebbe hiszek. Nem mindenki ilyen szerencsés. Bárcsak ez a világ kizárólag olyanokból állna, mint a te ismerőseid, akiken áldás van, akik nem akarnak tovább élni, és megszabadulnak. De nem mindenki ilyen szerencsés. És ha te egy olyan világot akarsz magadnak modellezni magad köré, ahol mindenki ilyen szerencsés, és nincs szükség kevork ilyen doktorokra, mert a kegyelem, az irgalom, az Isten angyalai ezt elvégzik, hihetsz ebben a világban, de Dr. Kevorkian közben is embereket nem kézen fogva kísér át a túlpadra. Nem tudom, ki a faszom az a Dr. Kiborg. De nem kell ám hencegni a tudatlanságot, már a öreg. Már egy szent. Oké, én értem, egy szent. Ő a Káron ladikja élőbe. Átkísér, átviszi. Rendben van. Én értem, láttam én is a belső óceán meg ezeket a filmeket. Én értem. De most mondok akkor egy nagyon durvát. Akinek kibaszott fájdalmai vannak, és az élete a legszarabb, és változtatásra semmiféle lehetősége, és azt mondja, hogy bár Istenem meghalnék, és elmondja ezt naponta százszor, és nem hal meg, az az ember élni akar tudattalanul, bazd meg. Én tudom, hogy most ezen kurvára fölháborodtok, le vagytok szarva. De tudod, te azt mondod, hogy ezt rá lehet bízni a tudattalan erőire, meg az úrangyalaira. Nincs itt szükség Dr. Kevorkianekre. Nincs bizony. Nincsen. Nincs. Hanem a rómaiak szolgálja. Abba volt egy arisztokratikus hanem a mesevilágban, amin hinni akarsz. Ez nem mesevilág, Robi. Abban, tudod, ez az én tapasztalatom. De tudod, nem minden ráklelethez tartozik háromnapos szavatosságú elhatározás, hogy befelé fordulok és meghalok. Bár így lenne. Óhajtanék abban a világban élni. Ez nem tudatos döntés, hogy valaki én meg értem. Akar. Ez nem tudatos. De hidd el, hogy van olyan, hogy megszületik a tudatos döntés. Aha, és azzal szemben áll, azzal mondjuk szemben áll valami benne. És nem tud. Miért nem hal meg? Miért nem hal meg? Azért, mert a szervei életben tartják, és szenvedésre, gyötrelemre, fájdalomra kárhoztatják. És te azt mondod, hogy csak szenvedjen, nehogy összedőljön a fejedben az a világ, amiben az igazán meghalni vagyunk, meghalhatnak. Nem akar meghalni. Nem bír. Az ugyanaz. Ez volt az ugyanaz. Apu azért iszik, mert te sírsz. Jó éjszakát!